Eylül, Mehmet Rauf, seslendiren Vasfiye Sarıkaya. 1. Bölüm. Salonda bahçedekilerin kahkahaları işitiliyordu. Süreyya canı sıkılanlara özgü bir sabırsızlıkla "Çılgın kız!" diye söylendi. Balkona açılan büyük kapıdan parmaklığa dayanmış, dışarıya baktığı görülen eşi dönüp "Ama bu gece hava ne kadar güzel!" Bu Nisan gününün saat 11'de başlayan yağmuru yarım saat sonra dinmiş, rutubetli yapraklardaki yeşil renklerin üzerinde şimdi altından incilerle lacivert bir sema titriyordu. Topraktan, ağaçlardan yayılan rutubetli havada etkileyici bir içe işleyiş vardı. Genç kadın pencerenin kenarına dayanarak bir iki uzun nefes aldı. Her nefes alışında hayat artıyormuş gibi ah çekiyordu. Sonra hala sigarasının dumanına bulanmış, zayıf bir kış tepesi gibi mazlum ve kederli duran Süreyya'ya doğru gelerek elinden tuttu, kaldırmak istedi. Hava bu kadar güzelken burada somurtup oturtmak, gezip eğlenenlere haksız yere kızmaktan daha mı iyidir? Haydi, biz de çıkalım. Süreyya'nın canı bu gece pek sıkılıyordu. Adam bırak, dedi. Sadece babasına değil, sanki tüm köye dargındı. Yazlığa çıkacakları zaman o kadar ısrar etmiş, fakat bu sefer de deniz kıyısında bir yere gitmeye babasını razı edememişti. Büyük babalarının vaktiyle gelip nasıl budala bir hesapla şu taş ocağında yaptırdığı bu köşk onları her sene başka yere gitmekten alıkoyuyordu. Bütün kış o boğaz içini düşlerken yine koşup geldikleri şu çöplük çocukluğundan beri yaşaya yaşaya usandı. Bu içinde bir şey olmayan çöl onu artık çıkıp gezmekten alıkoyacak kadar bıktırmıştı. Babasına karşı bir şey yapamamasının intikamını almak isteyerek hırsını başkalarından çıkarıyor, buradaki hayatın aleyhinde bulunmak için her şey kendisine bir neden oluyordu. Bunun için her günkü hayatında çoğu kez neşeli olan Süreyya, buraya taşındıkları 10 günden beri hemen daima sisli, tam bir taşkınlık, hatta o kadar sevdiği karısı Suad'a karşı bile hemen hiçbir sebep olmaksızın haksız davranıyordu. Suad'ın kendi kolunu tutan elinden kurtulup yanı başına oturarak ve kendisine dargın olmadığı için gülümsemek lazım geldiğini hatırlayarak kaçamak, nursuz bir gülümsemeyle. "Şimdi hep çamur oluruz, toprak toprak değil ki. 2 dakika yağmur yağdı mı, haddin varsa yürü. Bastığın yerden ayağın bir okka çamurla kalkar," dedi. Genç kadın, 5 senelik derin bir yakınlığın sağladığı bakışın verdiği etkiyle çok iyi fark ettiği bu neşesizliğin yok olması için artık bir şey yapamamanın üzüntüsüyle hüzünlü bir sesle sordu. "Pek sıkılıyorsun galiba." "Evet, sorma, patlıyorum. Burası zaten yaşanılacak yer mi? Allah'ın kırı. Hele bu yemekten sonraki saatler. Sabahleyin yemeğe kadar akşamüstü. Özetle her zaman insan boğuluyor. Herkes böyle bir köşede eziliyor. Kendimi bostan kıyısında zannediyorum." Suat kaşlarında bir endişe kıvrımıyla, gözleri daha çok kararırak, kaç senedir bu aynı yerde aynı hayata şikayet için hiçbir hal görülmeden geçirilmiş mutlu günleri düşünerek susuyordu. Bir aralık, "Önceden hiç böyle söylemiyordun," demek istedi. Fakat neye yarayacaktı? Ufak bir bahane, sıradan bir sebeple geçiştirilmeyecek miydi? "Bari sen git, oralarda kal, biraz eğlenirsin," diyecek oluyordu. Fakat 5 senedir beraber bulunmaya, her şeyi beraber yapmaya o kadar alışmışlardı ki, kocasına karşı kalbindeki derin bağlılığın yönlendirmesiyle, fedakarlığa razı olup söylese bile, onun bunu fark ederek kırıldığını görerek daha da rahatsız olacağını, yine yeminlerin başlayacağını, hiçbir şey değişmeyecek, sadece dış görünüş adına uğraşılmış olacağını düşünüyordu. Çünkü asıl suçun köşkte olmadığını hissediyordu. Suç, ne şu sebebini düşününce kalbini sızlatan can sıkıntısında, ne de aşkla ve bağlılıkla geçtiği halde 5 senelik hayatın yıprattığı kalplerde, bu kalplerin insan kalbinin eskimeye olan kabiliyetindeydi. Ve o, bu acı düşünceyle başını eğip susarken, Süreyya söyleniyor, şikayet ediyordu. Belki 50. defa olarak, "Ah, büyük babalarımız," diyordu. Anlaşılmaz hesaplarla bu cehennem köşelerinde bağ yapıp gelip kapacaklarına, ne olurdu şu İstanbul'u İstanbul yapan güzel yerlere gitselerdi. Sonra bir babanın budalalığı, bütün bir aileye geçici bir hastalık oluyor. Bütün torunlar gelip onlar gibi bu köşelerde çile doldurmaya mecbur olurlar. Bağ, üzüm. İşte filoksera hepsini berbat etti ya. Yer, yer değil ki. Bak, babam elindekini, avucundakini harcasın. Bu vebaya karşı koruyabilir mi? Sonra birdenbire köpürdü. Ah, bu çöl, dedi. Şimdi farz et ki boğaz içinde ya da mesela adalardayız. Deniz yok mu deniz? En sıcak havalarda bile insana can verir. Serin, mavi, hoş. Halbuki burada Poyraz çıkacak diye ta saat 8'i 9'u beklemeli. Duman, duman, külhan gibi. Sonra manzaranın sınırlı olması, monotonluğu. Düşün Suat, bir sandalımız olurdu, sabahları erken ya da akşamları geç vakit sen şemsiyeni kapardın, ben küreklere sarılırdım. Mehtap olsun olmasın, oranın geceleri ne güzeldir. Süreyya söylenirken hayallere dalıyordu. Gerçekte orada denizdeymiş gibi haz alarak tarif ediyordu. Kocasının yerine düşünen Suat, ama madem ki bu mümkün değil demek istedi, fakat yine kendini tuttu. Kocasının şu ferahlık zamanında bu söz kanatlarını tutmak gibi olacak. Üstüne üstlük bu imkansız değerlendirmesi onu yeniden üzecekti. Bunu Süreyya kendi söyledi. Fakat işte mümkün olmuyor. Babam razı değil. Çünkü istemiyor, sevmiyor. Hepsi işte ondan. Eğer o istese biz mutlu olacağız. Bak, mutluluğumuza ne kadar önemsiz bir engel var. Sonra elini kaldırıp bilinmeyen bir düşmanı tehdit ediyormuş gibi, ah para, diye söylendi. Hiç olmazsa 50 lira lazımdı. 50 lira diyor sonra ümitsizce. Ve bunu bulmanın imkanı yok, diye köpürüyordu. İmkanı yok. 50 lira bulmak mümkün değil. Yoksa ben şimdiye kadar seni 1000 kere kapıp götürürdüm. Suat, oh ne iyi olurdu, diye sevindi. Süreyya başını çevirip hanımının sevinçle parlayan siyah gözlerine bakarak devam etti. Ne mutlu olurduk Suat, ne mutlu olurduk. Hem asıl senin için, vallahi tamamen senin için istiyorum. Sen söylemiyorsun fakat ben fark ediyorum ki gelip burada kapanmak seni fena yapıyor. Bir kere havasızlık, sıkıntı. Biz papaz değiliz ki bu manastırda yaşayalım. Hayat kalabalık, güzel hava içinde olur. Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan kalpleri birbirine bağlayan bu bağları o zaman anlar. Ben seni ne kadar sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum. Bazen rast gelip, hatta senden güzel bulduğum kadınlara bakıyorum da, kendi kendime hiçbirisini senin kadar, senin gibi sevemeyeceğime yemin ediyorum. Sen de bir şey var, öyle bir şey ki hiçbirinde rast gelmiyorsun. Öyle bir şey ki işte bütün endişelerim senin yanında yok oluyor. Ruhuma bir şifa, bir rahatlık geliyor. Dudakların gözlerime dokunduğu zaman bütün canımın koşa koşa gelip toplandığını, orada sana ulaşmaktan mutlu olduğumu hissediyorum. Hele şimdi bana öyle geliyor ki ben dünyada senden başka hangi kadını alsaydım hiçbirisiyle senin gibi olmayacaktım. Senin gibi böyle samimi, ruhuma kadar, böyle canıma kadar samimi. Böyle söylerken hemen dudaklarının yanında Suat'ın gözlerini öpüyor, elindeki elini kaldırıp dudaklarından ayırmıyordu. Süreyya bu elin ipek dokumasını uzun uzun koklayarak bir inilti halinde. Ah Suat, dedi. Sen olmasaydın. Genç kadın mutlu ve suskun bir cevap ararcasına gözlerinin içine dalarak, kalbinden kopan içten sevgiyle. Sen de olmasaydın ölürdüm Suat, dedi. Sesinde bir hüzün titreyişi vardı. Suat suskun ve heyecanlı duruyordu. Kocasının bu ateşli ve ihtiraslı zamanlarında o daima suskun kalır, söylemek istediklerini onun gibi söyleyemediğinden ansızın taşan arzuların kucağında boğularak, bütün bağlılık ateşlerini ancak susmakla hapsederek ezilirdi. Ve hala yeni bir gelin gibi kızarıp hislerini ne bir sözle ne bir tavırla gösteremediği zamanlar olurdu. heyecanla asıl ruhundan çıkan haykırışları bastırıyordu. Bu hal kalbini daha çok hararetle kocasına bağlayarak, ruhu ona karşı böyle zamanlarda, kayaları parçalayıcı bir çağlayan gürültüsüyle saldırışa geçerdi. Şimdi yine kendi kendine itiraf ediyordu ki, bu anda Süreyya için hayatını isteseler, mutlulukla verirdi. 5 senedir kendini nasıl şereflendirdiğini, bir erkek namına ne büyük fedakarlıklarla, hiç başka kocalara benzemeyerek, nasıl sadece kendini sevdiğini, bütün davranışlarına, bütün tavırlarına kendisi için nasıl bir şefkat, nasıl bir yumuşaklık vererek yaşadığını pek güzel fark ediyordu. Çocukluk yılları anne babasının huysuzlukları içinde esir gibi geçtiği için her türlü düşüncenin üstünde bulduğu bu karı koca hayatı onu sonsuz minnettar kılmıştı. Sözle o kadar ilişkisi olmayanlara özel o içtenlik sayesinde yürüttüğü ince, derin düşünceleriyle bu ilişkinin ne gibi şeylerle bağlantılı olduğunu fark etmiyor değildi. Hele gittikçe eski ateşin azaldığını, eski sıcaklığın her gün biraz daha ılımlı hale döndüğünü görüyor, dikkatli, acıyan bakışıyla hepsini hissediyordu. Fakat aralarında bir şey hiç azalmıyor, daima artıyordu ki o da içtenlikti. Kocasının içtenliğinden hiçbir zaman şüphe etmek ihtimali yoktu. Her gün, bir gün önce şüphe etmediği içtenliği daha çoğalmış görünüyordu. O derecede ki, evliliğinin ilk yıllarındaki bağlılıklarını ve içtenliklerini pek güçlü ve emin bulduğu halde, şimdiyle karşılaştırıldığında bir hiçti. Bugün, o zaman nasıl emin olmuşum diyeceği geliyordu. Ve o zamanın sıcaklığı ve arzusu bugün çözülmeye uğramışsa da, kendisi tedbirli ve düşünceli bir kadın seçimiyle bu içtenliği öncelikle tercih ederek o çözülmeden doğan hüznü gidermeye çalışıyordu. Süreyya tekrar parasızlıktan sızlanarak, ''Bak'' dedi, ''Bak Suat, 50 lira insanı nelerden mahrum ediyor? Sonra biz de adamız değil mi? Hanımını mutlu etmek için 50 lira bulamayan erkek.'' Kocasını böyle aciz görmek istemeyen Suat, o öyle düşünmesin, düşkün görünmesin diye. Fakat ben seni böyle daha çok seviyorum. Herkes zengin olabilir, fakat senin gibi olamaz, dedi. Sonra Süreyya'nın üzüntülerini dağıtmak için ilave etti. Madem ki sen beni kapıp bir yalıya götüremiyorsun, bari ben seni alayım da balkona olsun çıkarayım. Gece o kadar güzel ki faydalanmamak cinayet sayılır. Bu sırada bahçeden, gecenin bir köşesinden tiz, parlak bir kahkaha sesi geldi. Suat pencereye doğru yürüyerek, ''Bak kız kardeşine, o hiç senin gibi düşünmüyor.'' dedi. Süreyya da balkona çıkmıştı. Orada bir hasır koltuğa düşer gibi oturarak. ''Yanında Necip mi var?'' diye sordu. Suat öbür sandalyeden pelerini almış örtünüyordu. Gülerek cevap verdi. ''Galiba.'' Kocası babamın yanında değil mi? Tuhaf evlilik. Tuhaf koca, tuhaf karı. Özellikle tuhaf karı. Suat gülerek. Özellikle tuhaf koca. O zaman kendi düşüncelerini savundular. Süreyya'nın iddiasınca her işte olduğu gibi bunda da babasının bir kötü tedbiri sonucu olarak kötü bir evlilik yapmış olan kız kardeş Hacer, evliliğinin bu daha ilk senesi olduğu halde kocasından soğuyarak aralarında açık bir kayıtsızlık hüküm sürüyordu. Fatin, her türlü düşüncenin üstünde bayağı bir efendi çıkınca, bir kuş gibi şen, biraz ince, hoppacı olan Hacer için bu derin bir nefrete dönüşmüştü. Süreyya, tek tük ağaçlarla uzayıp, ta karşıki dağların eteğine kadar giden bağa doğru bakarak tekrar ediyordu. ''Çılgın kız, zavallı Necip, geldi geleli elinden çekmediği kalmadı. Geldiğine 1000 kere pişman olmuştur.'' Necip Süreyya'nın kuzeniydi ki ara sıra köşke konuk gelirdi. Ve Süreyya genç, güzel, zarif Necip'i düşünerek eniştesi Fatin Bey'i görüyor, yağlıymış gibi parlayan ensesi, yüzü, daima bir faydalanma ümidiyle yan bakan küçük hilekar gözleri, biraz yüksek omuzlarının üstünde yemek yerken bir hayvan şekli veren, öne eğilmiş büyük başıyla nasıl iğrenç bir yüz olduğunu kabul ederek Hacer'e hak vermek istiyordu. Fatin Bey, ötede kıskanç bir devamlılıkla beyefendiye bulaşıp evde asıl hükmeden olmak için her şeyi yaparak, insana yakışmaz her kötülüğü yaparken ateşin, Titiz Hacer'in Necip'i ümitsizliğe bir intikam bahanesi yapmasından ürküyordu. Sonra dedi ki, ''Yok, bana öyle geliyor ki, Fatih'in yerinde kim olsaydı, Hacer yine böyle olacaktı. Onda hala çocukluktan kalma bir afacanlık var ki, artık özür falan kabul etmez. Kendini gören, okuldan kaçmış, komşu evinde oyun oynayan bir mahalle kızı zanneder.'' Suat savundu. ''Oo, rica ederim bey, haksızlık etme.'' Hacer'i sürekli suçlu görmeye o kadar alışmışsın ki artık her ne yapsa kötü görüyorsun. Hele düşün, zavallı kız. O güldükçe bir şey beni tırmalıyor gibi geliyor. O zaman Hacer'in düğünden önceki halini anlatmaya başladı. Genç kızın taşıdığı ve itiraf ettiği ümitlerini, isteklerini, bütün o genç kızların kadın oldukları zamana ait hayallerini anlatarak, sonra karşısında birden böyle resmi dairede otura otura, İhtiyar memurlar arasında büyüyerek ihtiyarlamış, tembelleşmiş bir koca bulunca ne hale geldiğini gösteriyordu. ''Şimdi düşün,'' diyordu. ''Diyelim ki işte mesela Necip Bey ona pek iyi bir koca olabilirdi. Öyle biriyle birleşip otursaydı zannediyor musun ki Hacer böyle olurdu? Daha doğrusu böyle olsa belki doğal gelirdi. Gerçekten şimdi öncekinden titiz, öncekinden hırçındır. Ama yemin ederim ki böyle kötü kalpli değildir. Sen kardeşisin ama benim kadar bilemezsin. Kadın kadını daha iyi tanır.'' Süreyya kendi kendine söylenir gibi. Necip, evet, Necip pek iyi olurdu. Hatta annem de hep onu ileri sürüyordu. Fakat babam, aile içinde böyle evlilik iyi olmaz, dedi gitti. Ondan başka ben de düşündüm ki, Necip kız kardeşime pek uygunsa da kız kardeşim Necip'e hiç layık değil. Necip'e daha iyi terbiye görmüş, daha ağırbaşlı, daha ince bir kadın lazımdır. Hem Necip evlenmekten, ölümden kaçar gibi kaçar. Suat gülüyordu. Aman Necip Bey tuhaftır. Bence evlenmek ölmektir der durur. Necip için böyle bir bucağa kapanarak kalmak, baharı, bütün yazı böyle geçirmek. Oh, bunun imkanı yoktur. O serbest alışmış, gezmeye, eğlenmeye alışmış. Ona bekarlık hayatının cazibelerini unutturup kendine bağlamak için bir kadın isterim. Hacer mi? Hacer, Necip'e kendini bir ay sevdiremezdi. Bizim terbiye ettiğimiz kızlar ne olacak? Suat yeniden güldü. Aman beyefendi, duymasın, yine neler söyler. Süreyya omuzlarını kaldırarak sustu. Hava gittikçe serinliyor, durgun hava sanki hepsi oluyordu. Gece berrak, altın pullu mavi tüyleriyle titreyerek adeta donduruyordu. Suat pelerininin içinde büzülerek, "Soğuk," dedi. "İstersen içeri girelim." O anda aşağıdan bir ses yükseldi. "Pek soğuk, pek," diyordu. Bu Necip'in sesiydi. Suat anlayarak, "Biz içeri kaçıyoruz," dedi. Hacer soğuktan büzülmüş sesiyle, "Ama bütün bütün kaçmayınız. Biz de salona geliyoruz," dedi. Salona geçtikleri zaman Suat camları kapadı. Hacer'le Necip dışarıdan gürültüyle geliyorlardı. Kapı şiddetle açılarak Hacer içeri atladı. Pelerinin yüksek yakasında kaybolmuş küçük yüzü mosmor kesilmişti. Koştu, elini Suat'ın boynuna sokarak. "Üşümüş müyüm bak," dedi. Necip pardösünü çıkarmış, oraya bakıyordu. Süreyya ona doğru yürüyerek, "Eğer Hacer hasta olursa seni sorumlu tutacağım." Sonra elini alarak, "Bak, senin elinde donmuş." Necip gülüyordu. "O halde beni yine Hacer Hanım kurtarır. Çünkü bu kabahatte ne kadar az suçum olduğunu herkesten iyi o bilir. Bir türlü ikna edip buraya getiremedim. Önceden öyle değildi. Şimdi şair olmuş. Elinden gelse biçilmiş, tartılmış şiir söyleyecek." Hacer lambanın yanında ayakta ellerini ağzına götürmüş, nefesiyle ısıtmaya çalışarak kardeşine bakıyordu. Sonra omuz silkerek Necip'e döndü. "Senin korkman boşuna," dedi. "Onlar hep sözdür. O sözleri hep dinledik. Şimdi senin nasıl yapacağın şey sobayı yakmaktır." Necip sobayı yaktırmak için uğraşıyordu. Suat dedi ki, "Durun Necip Bey, hizmetçiler onu bir saatte yakamazlar. Bırakın bana. Siz yalnız söyleyiniz de ateş getirsinler." Süreyya Hacer'in yanına gelmiş, ellerini eline almış tutuyordu. Hacer, Süreyya'dan korkmamakla beraber ondan daima suçunu örtmeye çalışan afacan çocuklara has bir tavırla aynanın önündeki saate bakarak "Oo, saat 3:30, yatmamıza daha vakit var. Bezik oynayalım mı çocuklar?" Süreyya cevap vermeyerek "Sen küçük olmalıydın Hacer," diyordu. "Seni mini mini tokatlarla iyice bir dövmeliydim. O zaman belki Necip Bey'in de öcünü alırdım." Necip sobayı yakmak için Suad'a yardım ederek, "Benim öcümü mü? Dünyada öç kadar tanımadığım bir his yoktur. Bugün beni döven birini, yarın biri döverken görsem ağlayacağım gelir," dedi. Şimdi soba alev almış, odunlar telaşlı bir çıtırtıyla yanmaya başlamıştı. Hacer Süreyya'nın elinden kurtularak bezik masasını düzeltmeye başladı. "Haydi Beziye, Beziye," diyordu. Suat, "Ben oynamam, bakarım," diye masaya oturdu. Necip, Hacer, Süreyya oynamaya karar verdiler. Onlar oynarken o seyrediyordu. Birden o kadar dalmış, gözlerinin önündeki şeylere dikilen bakışı onları görmeyerek başka dünyalara o kadar dalıp gitmişti ki, orada olduğunu ancak oyun bittiği zaman fark etti. Necip Bey kağıtları toplayarak, "Dur bakalım daha," diyordu. Hacer önünden kağıtları iterek, "Benim canım sıkıldı," dedi. Süreyya, "İşte gördünüz ya, bizim Hacer'le oyun olmaz," diye kağıtları toplamakta Necip'e yardım ediyordu. Hacer, "Efendim, Allah rahatlık versin," dedi. O gittiği zaman Necip kağıtları bırakarak, "Tuhaf gelir ama hakkı da var ya," dedi. "Burada oturup da insan yine neşesini koruyabilmek için sizin gibi olmalı. 10 gün kalmak kararıyla gelmiştim. Galiba yarın ilk trenle kaçacağım. Burada nasıl yaşıyorsunuz bilemem ki. Zorla insan cehenneme girer mi?" O zaman Suat, yarın istediği zaman buradan kaçabilmenin kocası tarafından da bir mutluluk olarak kabul edileceğini düşündü. Süreyya'ya baktı. O biraz önce hanımına ettiği sızlanmaları şimdi Necip'e dinletmeye başlamıştı. Necip hep hak veriyor, kendinin bir an olsun duramayacağını söyleyerek gittikçe güç bulan kararla. "Aman hemen yarın kaçalım," diyordu. Suat, "Buradan nereye gidersiniz?" diye sordu. "Adaya, şimdi ada gittikçe güzelleşir, İstanbul'un en güzel yeri. Bu ayda adalardır. Dayıma gider kalırım, hele pazar günleri o kadar kalabalık oluyor ki." Süreyya daldığı sessizlikten uyanarak, "Ben olsam büyük adaya gitmem. Daha ıssız bir yere, öyle bir yer olsun ki ben kalabalık içinde olayım da yine orada yaşamayayım. Ben gitsem mesela Heybeliye yahut Burgaz'a." Necip gülerek, "Aa, orada bir gün yaşayamam," diyordu. Sonra ikisine de bakarak ciddi bir tavırla, "Siz ikiniz için oraları iyidir. Fakat benim gibi yalnız yaşayan bir adam için, eğer ben de sizin gibi olsam hatta buradan ayrılmam," dedi. Süreyya gülerek reddediyordu. Burada insanın boğulduğundan, yaşamanın mümkün olmadığından bahsediyordu. O zaman Necip kabul etmedi. "Evet, öyle bir yer olmalı ki insan kalabalıkta yaşamalı fakat iyice görmeden." Onlar konuşurken Suat düşünüyordu ki, değil kocası gibi kalabalığı sevmez bir adam, kalabalık içinde büyümüş Necip Bey bile kendine bir eş bulursa burada kocasının cehennem dediği bu köşede yaşamaya razıydı. Süreyya'yı böyle daima neşeli ve yalnız beraber olmaktan başka her türlü endişeden arındıramamak ona büyük bir felaket gibi geliyordu. Ta en derin değerlendirmelerinde bir ateş, bir küçük korku, bir felaketin gerçekte büyümesi fikrinden doğan bir acı gittikçe kendini hissettirmeye başlıyordu. "Ne yapmalı ya Rabbim?" diyordu. Ve Necip onlardan bahsederken hep mutlu ve birbirine uygun bir eş olduklarını söyledikçe Suat ona memnun ve minnettar bir bakışla bakarak teşekkür etmek istiyordu. Hala mutluluk rengini koruyan bu ortak hayatlarının en derinlerinde kendi hissolunmaz, görülmez üzüntüler hissettiğinden o söyledikçe gerçekten onun zannettiği kadar mutlu olduklarına inanmak istiyordu. Hiçbir kederleri, ayrılıkları, hiçbir problemleri yoktu. Fakat işte bu kadar içten, bu kadar bağlı bir hayata alıştığı için en hissolunmaz şeyler ona bir tehdit gibi geliyordu. Birden Necip'in "Hep suç, daima aynı hayat sürdürmekte." sözü kulaklarını yırttı. Evet, değişmek gerekmiyor muydu? Eğer bugün yalnız vücuduyla kocasını her istekten arındıramıyorsa ve bunun sebebi hayatlarının daima monoton olmasıysa, bundan sonra o korktuğu geleceğe sahip olmak için hayatını değiştirmeli değil miydi? Şimdiye kadar hayatlarını hiçbir hesapla düzenlememiş, hep akıp giden olayların akışına bırakmıştı. Fakat bundan sonra idare etmek, düzenlemek gerekeceğini anlıyordu. Hatta mutluluklarının bir şekilde devamı, onları bıkkınlığa değilse bile üzüntüye yönelten bir his içinde tutmaktaydı. Bu kendisine yeterli bir dersti. Evet, artık biraz yapmacık da olsa oyun oynamalıydı. Ve bunu derin bir acıyla hissediyordu. O, her şeyden arınmış doğal geçmişi, hiçbir bağlanma olmadan, hayal bile edemediği bir neşeyle, daima beklenilmeyen tebessümlerle gelen, hep güzelliklerle ve sevinçlerle gelen o sade hayat. Ona şimdi ele geçmesi imkansız gibi görünüyor, o günlerden yoksun kalmak içine yas gibi çöküyordu. Ah, çocukları sağ olsaydı. Ve bunu düşünür düşünmez, her zamanki gibi ta ciğerinden bir şey sızlayarak gözlerini yaşlarla doldurdu. Ah çocuk! Bunu anlıyordu. Bir çocuğun bir ailede nasıl bir bağ olduğunu, yerine konamayacak bir mutluluk olduğunu, bir yenilikle kalplerin nasıl tatlandığını ve mutlu ettiğini düşünüyor. Tüm bunlar aklına geldiğinde başka bir üzüntünün kollarına düşüyordu. Ah, sağ olsaydı, onların hayatını nasıl daima sıcak, daima genç tutacaktı. Bu ölüm kendilerinde o kadar derin bir yara açmıştı ki, tekrar doğurmak hakkında büyük bir korku, dayanılmaz bir çekingenlik hissediyordu. O halde, bırakacak mıydı? Mutluluklarının böyle hiç görülmeyen, hissedilmeyen fakat etkileyen, zedeleyen ve bir gün bir büyük yara halinde meydana çıkacak olan bu kurdunu bırakacak mıydı? Kocasını gittikçe bu hüzne yenik, gittikçe bu hüznün pençesinde o daha güzel geçen zamanlara hasret çekerken görüyor. Bu hasret çekiş büyüdükçe kendine ait hislerinin azala azala belki bir gün temel engel kendisini sayılarak büsbütün ihmal edileceğini düşünüyordu. Ve kendi etkisinin kaybolmasından çok başka bir etkide, daha kuvvetli bir etkiye yenilmesi olasılığı, işte bu imkan onu yakıyordu. Tekrar sormaya başladı. O halde? Evet, uğraşmak gerekirdi. Fakat nasıl? Önce onun istediğini yapmalıydı. Birden kocasına karşı kalbindeki sevgi o kadar coştu ki. Peki, sen de git, Necip Bey'le beraber sen de eğlen, diyeceğe geldi. Fakat sonra kadını ona bir takım görüntüler sundu. Daima her zevkte ortak oldukları halde, şimdi onu kendisinin yabancı, yoksun kaldığı zevkler içinde gördü. Bayağı bir kıskanç, pek özleyen ve bu şekilde yaşayan bir eş olmadığı halde de buna katlanamadı. Onu hiçbir eğlenceden yoksun etmek istemez, fakat hep eğlencelerine eşlik etmek istediğinden de kendini alıkoyamazdı. Aklına birden parlak bir fikir geldi. Bu kendine o kadar beklenmedik bir istek verdi ki, oturamayarak kalktı, gezinmeye başladı. Süreyya ile Necip sözlerine hala devam ediyorlardı. Şimdi Necip ona bir olay anlatıyor, Süreyya dayanmış, dalgın dalgın onu dinliyordu. Ve genç kadın, kocasını sevinçli ve mutlu görmek için o kadar içten bir arzu duyuyor, onu mutlu etmek, onu hiçbir kadının mutlu edemeyeceği kadar mutlu etmek için o kadar sonsuz bir güç hissediyordu ki, artık her türlü engele karşı gelmenin kendisi için bir sıkıntı değil, bir zevk olacağını düşünüyordu. Yavaşça çıktı. Kocası görmeden babasına mektup yazmak için hemen odasına kapandı. Mektubunu o şimdi gelip görecek diye bin heyecan içinde yazıp bitirdikten sonra hemen zarflayıp dadısının odasına gitti. Küçükten beri elinde büyüdüğü bu 50'lik kadın, kocası öldükten sonra soğadın isteğiyle buraya yanına gelmişti. Birçok ricalarla ona yarın erkenden İstanbul'a kadar gitmeye razı ettikten sonra yukarıya çıkıp Süreyya'yı hala Necip Bey'le salonda bulunca şimdiden başarılı olmuş gibi memnun yanlarına oturdu. Sabahleyin uyanır uyanmaz Suad'ın ilk işi hizmetçiye ''Dadım gitti mi?'' diye sormak oldu. Kız ihtiyar kadının erkenden indiğini haber verince memnun bir şekilde kalkıp camları açtırdı. Bol bir güneş gecenin nemini silik, bitkin buharlar halinde oraya buraya dolamış, rüzgarsız havada asılı kalmıştı. Ta uzakta, üzerinde tek tük köşklerle ağaçların kaynaştığı bir ovanın ötesinde ufka kadar deniz görünüyordu. Süreyya'ya, Acaba Necip Bey gitti mi diye sordu. Süreyya bir koltuğa uzanmış düşünüyordu. Bunun üzerine kalktı. Daha gitmemiştir. Gidecek olsaydı gece vedalaşırdı. Dur bir bakayım dedi ve camlı kapıyı açarak köşkün üç tarafını saran balkonda yürüyüp öbür cephede bir pencerenin önünde durdu. Necip pencerenin yanındaki koltukta dalgın oturuyordu. Ben seni uyuyor zannettim de. Oo, saat bir. Bu zamana kadar uyumak için insan miskin olmalı. Özellikle ben buranın sabahını severim. Şehrin harıltısı içinde yaşadıkça insana biraz huzur, biraz kır, bir iki kuş sesi pek hoş geliyor. Evet, kütüklerin arasında elbisesiyle dolaşarak yanındaki bağcıyla bir şeyler konuşan beyefendiyi göstererek. O hiç sizin gibi düşünmüyor, dedi. Süreyya hiddet domuzlarını kaldırdı. O da eğer bu sene bir salkım üzüm alabilirse. Güneş tatlı bir okşamayla sıcaklığını hissettirmeye başlamış, pencerelerden giren ışık hüzmelerinin yarım gölgesinde gülerek ışıklarını resmediyordu. Sakinlik içinde yüksek sesle bahçede konuşan beyefendiyi dinliyorlardı. Süreyya, annem geliyor, dedi. Balkonun öbür tarafından annesi geliyordu. Gülerek bahçedeki babasını gösterdi, Süreyya başını sallayarak. Gördük, dedi. Hanımefendi Necip'e rahat edip etmediğini soruyor, Süreyya ona zaman bırakmayarak, garip soru, diyordu. Sanki burada boğulmaktan başka bir şey varmış gibi. Şimdi sıcak gittikçe ateşlenecek. Her taraf bir fırın, ağaçsız, rüzgarsız bir hamam ateşliği gibi şiddetle yanmaya başlar. Hiç o zaman gelip sormazsınız, nasılsınız, terliyor musunuz, boğuluyor musunuz demezsiniz. Rüzgar çıksın diye saatin 9'unu beklemeli. Arkadan Suad'ın sesini işittiler. Gülerek hanımefendiye, ''Vallahi benim suçum yok anneciğim.'' diyordu. ''O mümkün değil, bu sene burada oturamayacak.'' Hanımefendi gülerek, ''Öyle ya, bir yalı tutar, alır seni götürür.'' dedi. Süreyya alaylı bir şekilde, ''Evet, sayenizde.'' diye söylendi. Necip dedi ki, ''Ne iyi olur vallahi, bir küçük yalı. Karı koca istediğiniz gibi bir yalıyı 30 liraya tutarsınız.'' Suat birden kalbi atarak sordu. 30 lira mı? Süreyya annesinin elini tutmuş, ona şikayet ediyor, yalvarıyordu. Annesi gülerek başını sallıyor, mümkün değil, imkanı yok diye tekrar ediyordu. Babasının elindekini avucundakini çubuklara verdiğini, hatta parasızlıktan şikayet ettiğini söylüyor, kendisine gelince, ben nereden bulurum diyordu. Süreyya, ah sizde ne çıkınlar vardır diyor annesi gülerek. 30 lira, mümkün değil. Sen erkek değil misin? Bir karını besleyemiyorsun diye eğleniyordu. O zaman Süreyya hiddetle. Evet, hakkın var. Fakat ben aylığımla ancak boğazımızı sağlayabiliyorum. Peşin 30 lira, bunun için borç mu etmeli? Dedi. Onlar konuşurken Suat kocasına işittirmeye çalışarak Necip'e dedi ki, ''Bugün gidiyor musunuz?'' Ve öteki tereddüt ederken Suat burada kalmanın onun için bir fedakarlık olduğunu düşünerek bir rica sesiyle ekledi. ''Bugün kalınız.'' Sonra bunu da yeterli görmeyerek ''Kalınız, size ihtiyacım var.'' dedi. Bu ses, bu tavır o kadar esrarengiz, o kadar tatlıydı ki hatta Necip şaşırır bile görünmeden baş eğdi. Suat onları sıkmadan akşam etmek için çabaladı. Süreyya'yı büsbütün öfkelendirmek istermiş gibi, hava o kadar sıcak, o kadar durgun olmuştu ki, hepsi baygın baygın perdelerin arkasına sinen serince gölgeye sığınmışlardı. Fatim Beyefendi, İstanbul'a resmi daireye gittiklerinde evde iki erkekle üç kadın kalmıştı. Hacer ise bugün öğle yemeğinden önce görünmedi. Onun önem verdiği şeylerde böyle birden küsüşleri, sebepsiz ihmal edişleri vardı. Bu sabah sarışın vücutlara özgü hassasiyetle pek üzüldüğüne karar vererek onlar, Suat'la iki erkek otururlarken, Suat gezme teklifini pek uygun görmediğinden sonunda piyanoyu bir kurtuluş çaresi kabul etti. Necip'in musikiyi pek sevdiğini bildiğinden onu eğlendirmek için çoğu zaman ihmal ettiği piyanosuna geçti. Süreyya uzanmış olduğu minderde gözleri tavana dikilmiş kımıldamayarak, ''Sıcak da dinlenmiyor.'' diyordu. Sonra gülerek ''Bununla beraber çal Suat. Teşekkür ederim. Etraftaki sinek böcek uğultusunun yanında piyanon gerçekten musiki yerine geçiyor.'' diye gülüyordu. Necip tam tersine oldukça zevk alarak alçak bir sandalyeyle köşedeki piyanonun yanına gelip oturmuştu. Suat çoktan beri çalmadığı için çalmakta zorlanıyor, elinin ustalığının tembelliğinin cezası olarak kaybolduğundan söz ederek sızlanıyordu. Evin içinde piyano nameleri dalgalanıyordu. Yemek haberi geldiği zaman Süreyya uzun bir ofla kalkarak koştu. Piyanonun kapağını kapadı. Musiki ile idam diye eğlenerek, ''Aman kurtulduk ya Rabbim, sen de mi işkence meleklerinden oldun Suat?'' diyordu. Sofrada yine o konuyu açtılar. Necip şikayete başlamadan hanımefendi gülerek, ''İşte yalıya gidiyorsunuz ha!'' dedi. Süreyya acı bir edayla, ''Evet, sayenizde!'' derken Hacer merakla soruyordu. Hanımefendi tatlı sesiyle ağır ağır anlatıyor, Süreyya'nın artık buradan sıkıldığında kaçacağını, boğaz içinde bir yalı tutup Suat'ı götüreceğini hafif bir gülümseyişle haber veriyordu. Hacer önce gerçek zannetti. Birden bütün yüzünü kaplayan bir öfke alevinden sonra kendini tutarak, ''Oh ne iyi, burada yalnız başımıza!'' dedi. Hanımefendi gülerek sözünü kesti. ''Artık biz de yalıya konuk gideriz. Şimdiye kadar biz de konuktu. Şimdiden sonra da biz onlara.'' ''Değil mi Hacer?'' Hacer soğuk bir şekilde, ''O nedenmiş o? Biz de istesek gidemez miyiz?'' dedi. Süreyya bir ah çekerek, ''Gitsek de hep beraber gitsek.'' diyordu. Hacer yüzündeki sevinç ışığını gizlemeyerek, ha dedi, ''Ben de gerçekten gidiyorlar zannettim de.'' Necip, Hacer'in böyle küçüklüklere pek çok kapılarak onları böyle basit bir şekilde açığa vurduğunu görmekle beraber ona acıyordu. Suat'ın üstünlüğü, güzellikçe belki Hacer'e üstün gelirdi. Fakat Suat'ın bütün diğer şeylerde ona üstünlüğü o kadar göze çarpıyordu ki. Bunu Hacer'in de fark etmemesi mümkün değildi. Ahlakça, ağır başlılıkla, yumuşak huyluluk ve incelikle bu üstünlük Suat'a öyle bir hal veriyordu ki, güzelliği bundan zenginleşiyordu. Kocasına olan bağlılığı, sakin, daima gülümseyen, daima alçak gönüllü halleri bir yücelik sebebi oluyor, onu yükseltiyordu. Halbuki Hacer'in öyle anları olurdu ki, bir gölge gibi hissedilmeyen ince kaşları, şeffaf cildi, saçlarının dilber haliyle gerçekten güzel bir kadın olduğu görülür. Necip bu güzellikte biraz yaramaz, biraz yırtıcı kuş rengi bulurdu. Sonra Suat'ın mutluluğu yanında kendisinin harcanmış evliliğinden ötürü bu kadına karşı gizleyemediği nezaketsizlik ve tahammülsüzlükten dolayı onu azarlayıp dururdu. Necip eğer Suat'ın yumuşak huyluluğu ve idaresi olmasa Hacer'le anlaşmanın mümkün olamayacağını, Hacer'in hatta fırsat bile beklemeyen şu hırçın saldırılarına Suat'ın nasıl bir yumuşaklık ve tahammülle karşılık verdiğini fark ediyordu. Sofradan kalkıp salona çıktıkları zaman, ''Siz pek iyi yapıyorsunuz.'' dedi. Suat önce anlamadı. Bunların kendine bir saldırı olmadığını, Hacer'in bazen herkese karşı böyle davrandığını iddia etti. Fakat Süreyya da birleşerek bütün o tavırların birer açık saldırı olduğunu kabule zorladılar. O zaman onu bir küçük kardeş gibi sevdiğini, her haline pek çok acıdığını, bunun için öyle küçük şeylere önem vermemeyi seçtiğini söyledi. ''Yemin ederim ki Hacer sizin sandığınız kadar kötü bir kız değildir. Eğer iyi idare edilse çok iyi olur. Halbuki'' diyordu. Süreyya ağız dolusu dumanını savurarak, ''İşte asıl iş orada ya!'' diye haykırdı. ''Bu kadar kişinin içinde bu sabır bir sende var.'' Necip gülerek, ''İşte ben de bu sabra hayran oluyorum.'' dedi. Süreyya Suat'ın elinden tutmuş Necip'e gösteriyordu. ''Benim karım bir melektir, Necip.'' Suat gülümseyerek, ''Kızarmak lazım mı?'' diye sordu. Süreyya, ''Sen ne yaparsan yap, ben izninle ve iyi bir dinlenmeye yahut dinlenmeye niyetle gider şuraya yatarım.'' dedi. ''Oo, abim bugün yine öğle uykusuna pek erken başladı.'' diye söylendi. Sonra da Suat'a dönüp, ''Bu uykuyla yalıda ne yaparsın? Senin orada yalnızlıktan canın pek sıkılacak gibi sanıyorum.'' dedi. Suat gülümseyerek sordu. ''Neden? Siz gelmez misiniz?'' Hacer bir çeşit dans eder gibi Necip'e doğru giderken, ''Ben mi?'' dedi. Biraz tereddütten sonra ekledi. ''Canım hele bir kere yalı tutulsun da bu ne kadar acele?'' Biraz durdu. Sonra söylemek istediği sözü sindirdiğini gösterir uzun bir solukla orada yatan Süreyya'yı görmemiş gibi Necip'e yaklaşıp, Akşama kadar benimle berabersin, dedi. Necip, ya şimdi siz Suat Hanım'ın yalnızlığından konuşuyordunuz, diyecek oldu. Hacer uzun bir ooo koyuvererek başladı. O şimdi yalnız değil ki. İnsana kuru hayallerden iyi arkadaş mı olur? Kuzum, bu yalı hayalleri öyle bir hastalıktır ki insan oldukça vefalı bir dosttan daha iyi oyalar. Necip yine, hep beraber burada otururuz, değil mi Hacer Hanım? Diyor. Süreyya yattığı yerden sesleniyordu. İsterseniz gezmeye çıkınız, kütük ormanlarına yahut fasulye korusuna. Hacer, Necip'in çekingen davranışlarına, Süreyya'nın biraz kuru sesine bakıp, sonra Suat'ın sessizliğine saldırdı. Yalıyı nerede tutuyorsunuz Suat? Suat gülmeye çalışarak, bakalım daha karar vermedik, dedi. Öyleyse karar vermemek için çok zorluk çekmeyeceksiniz. Ben de ilk başta gerçek sanmıştım. Bizde bu züğürtlük varken, böyle söylenir söylenir birçok tatlı hayaller kurulur. Gülerek Süreyya'ya Necip'e bakıyordu, sonra vazgeçilir değil mi? Zaten bundan kolay şey mi olur? Abim belli ya. Önce bir heves, bir heves, üstüne uyku. Oo, Paris'e de böyle gidip gelmedi miydi? Suat bu lafların arasında hep kendi kendine, ah akşam olsa, diyordu. Akşamüstü hepsini kandırıp yola çıkardı. Fakat son tren gelip de dadısının çıkmadığını görünce canı pek sıkıldı. O kadar yorulduğu halde babasının belki aldırmayacağını düşünerek kızıyordu. Dadısı ertesi akşam, öbür akşam da gelmedi. Suat her gün akşama kadar bin sabırsızlık işkenceleriyle bekliyor, bütün gün umduğu halde son saatte ümidini kesip onun gelmeyeceğini, gelse bile boş geleceğini düşünüyor, ümitsizliğe düşüyordu. Öbür gün tekrar tekrar Necip'i alıkoymak için fazlasıyla sıkıldı. Bununla beraber neden alıkoyduğunu da anlamıyordu. Yalnız onun kalben Süreyya'ya ne derece bağlı olduğunu bildiğinden, para geldiği zaman kocasının sevincinde hazır bulunmasını istiyor, bundan başka Necip'in Boğaziçi hakkındaki bilgisinden yararlanacağını da düşünüyordu. Fakat akşamlara kadar Hacer'in şımarık, hırçın kadınlı elinden neler çektiğini görerek sıkılıyordu. Bunun için yine, kalınız sözünü büyük bir zorlukla söyleyebiliyordu. Fakat Necip pek ciddi davranarak bağlı koymalarının sebebini anlamak için hiçbir imada bulunmamış, hep sakinlikle beklemişti. İkinci akşam yine bir aralık yalnız kalınca, sizi akşama kadar burada bekletip sıkıyorum, affediniz, dedi. Süreyya'ya bir oyun yapacağım, sizin de bulunmanızı istiyorum, fakat olmuyor ki. Necip, zaten cumartesi inmeye karar vermiştim, diye tekrar ricaya engel oldu. Ne olduğunu anlamamakla beraber bu oyunun yalıya dair olacağına karar veriyordu. Artık bütün köşkün ağzında bir alay olan bu meseleden konu açıldıkça Suat da görülen heyecan bu kararını güçlendiriyordu. Fakat meseleden hepsi o kadar bıktılar ki artık gereğinden fazla oluyor, hatta rahatsız ediyordu. Bunu fark eden Necip, Suat'ın cevap vermediğini gördükçe kadının sabrına tahammülüne şaşıyordu. Suat'la işte 5 seneden beri tanışıyorlardı. Bu 5 sene içinde ona olan hürmeti her an çoğalmış, kadınlar arasında böylesine rastlamanın pek güç olduğunu sanmaya kadar varmıştı. Necip zaten pek az ziyaret ettiği bu aileye, Süreyya'nın evliliğinden sonra daha az gelmeye başlamıştı. O zaman henüz okuldan çıkmış, uzun eğitim yıllarının biriktirdiği bir arzu ve heves ve ateşle yaşamaya koyulmuştu. Kadınlar hakkında pek uzaktan ve sayfalar arasında inceden ince araştırma, deneme ve düşünmeden çok, taklitten doğma bir incelemenin, derinliği olmayan düşüncelerinin yöneltmesiyle aşka dair karışık fikirleri vardı. Bu tecrübeler kendisine aşk yaraları açtı ve gençliği özel ateşin yöneltmesiyle sınamalarını pek kolayca genele yayarak kadınlara dair kuvvetli ve önyargılı bir fikir ve felsefe edinmiş. Artık hayat savaşında yaralanma tehlikesine karşı tamamıyla güçlü bir zırhla silahlanmış olduğuna inanarak öylece yaşamaya başladı. Bu sırada ara sıra gördüğü Suat, onun yumuşak huyluluk ve sakinlik içindeki neşesi, ciddiyet ve ağırbaşlığa engel olmayan çocukluğu, kendisine pek yüzeysel, pek yapma gelir, onun da öteki kadınlar gibi olduğunu düşünerek, Süreyya'nın ilk zamanlar belirttiği memnuniyet işaretlerine kalben, çok geçmez görürsün, diye baş sallardı. Fakat zaman geçip bu memnuniyetin hala devam ettiğini ve arttığını gördükçe merakı arttı. Sonunda öyle oldu ki, bir gün Süreyya'ya, "Sen birinci ikramiyeyi kazanmıştın azizim," dedi ve elini sıkarak, "Fakat birinci ikramiyede layık bir ele düştüğüne teşekkür etmelidir. Çünkü iltifat etmediğime eminsin ya, inan ki birbirinize layıksınız." Şimdi köşkte hepsi, Fatih Bey, Fatin, Hacer, hatta bazen bunlara katılan hanımefendi hep birden eğlenmek için yalı konusunu dillerine dolamışlardı. Süreyya kah sertlikle, kah şakayla karışık karşılık veriyor, yalnız ara sıra Fatin'e ağırca ve acı gelen bu şakalar hepsini güldürüyordu. Necip daima tarafsız kaldığı bu tartışmaların Suat üzerindeki etkilerini tartmak isteyerek onu inceliyor, Suat'ın sakinliğine şaşırıyordu. Fatin iki lokma arasında fırsat bulup bir kahkaha salıyorken, beyefendi sert yüzüyle sessizliğini biraz bozarak, "Ben Suat Hanım'ı böyle çocuklara kulak asmaz sanıyordum," diyor. O zaman Süreyya köpürerek, "Canım ortada bir şey yok, bir yere giden yok," diye haykırıyordu. Hacer, "Sade gitmek değil, habersizce kaçacaklar. Zavallı Suat'ın suçu yok ki, götürmek isteyen Süreyya." Ve Fatin tekrar iki lokma arasında, "Kadın kocasına boyun eğmeye her zaman zorunludur," ilkesini hatırlatıyordu. Bu hal dadının dönüşüne kadar devam etti. O da ancak cumartesi günü öğleyin gelebildi. "Senin baban kolay kolay bu kadar uğraşmazdı ama bilmem ki ne yazdın. 3 gündür bunlar için uğraştı durdu," diye Suat'ın eline bir zarf verdi. Suat hemen zarfın kenarını yırttı. Heyecandan eli titriyor, bu dolu zarfı açamıyordu. Sonra koştu. Balkonda konuşan Necip ile Süreyya'nın arasına atladı. "Yalıya gidiyoruz," dedi. Süreyya bakıyordu. Önce inanamadı. "Ne oluyor? Niçin?" diye bakan bir bakışla Suat'ın gösterdiği kağıt paraları alıyordu. Sonra birden, "Bu ne? Bunlar ne? Nereden?" diye sordu. Suat eliyle ağzını kapayarak, "Sus," diyor. Öbürü, "Kim gönderdi?" diye sorarken, "Babam, babam," cevabını veriyordu. Sonra oturup alçak sesle, "Şimdi bu parayla kimseye bildirmeden gidip yalıyı tutmalı, sonra da hepsinin gözünün önünde buradan çıkıp gitmeli," dedi. O zaman 3 kişi karar verdiler ki yalı tutuncaya kadar kimsenin bir şeyden haberi olmayacaktı. Yalı tutulunca köşkten yalnız hanımefendiye haber verilerek sıvışılacak ve herkes bir sabah kafesi boş, kuşları uçmuş bulup şaşacaktı. Şimdi oradaki hayatı, harcamaları düşünüyorlar, 15 lirayla idare edebileceklerini hesaplıyorlardı. Süreyya, "Ah, bir kere oraya gidelim de aç kalalım," diyordu. Sonra Necip'e dönüp, "Artık bize konuk gelirsin," diyor. Suat, "Elbette, elbette," diyerek Necip Bey'i 3 gündür sırf yalı birlikte gidilip tutulsun diye alıkoyduğunu itiraf ediyor. Artık bütün oyunun ne olduğunu anlatıyordu. Süreyya seviniyor, "Ah Suat, Suat," diyor ve dayanamayarak şimdi gidip onların yüzüne haykıracağını ve hepsine birden, "Yarın yalı tutuluyor," diyeceğini söylüyordu. Suat, "Aman Süreyya sabret, 2 gün daha beklemek iyi olacaktır," dedi. Süreyya çocuk gibi olmuştu. "Hemen taşınırız," diyordu. "Hemen o gün. Aman burada 1 dakika durmayalım. Şu uğursuz yerden kurtulayım. Ah ne zevk Necip, ne zevk." Hepsine birden, "Biz yarın gidiyoruz artık. Bugün yalı tutuldu demek. Ne zevk. Billahi Fatih'in lokması boğazında kalır. Gözlerinin ne hırsla açıldığını buradan görüyorum. Ah, bir kere o gün gelse, o gün, o saat gelse bir kere." Hemen karar verildi. Yarın pazar değil miydi? Erkenden Necip ile Süreyya gidecekler, küçük şık bir yalı tutacaklardı. 30 liraları vardı. Suat, "Yetişmezse," diye kaygılanıyor, Necip inandırmaya çalışıyordu. "Ötesi kolay, asıl gerekli olan elde." Ve birden Necip kendini hatırlayıp düşündü. Bu işte o pek yabancı olduğu için hiçbir söz hakkı olamazdı. Fakat onlar kendisini o kadar sıcak, o kadar gizlilikle işe karıştırıyorlardı ki artık isteğinin tersine olayların akışına kapılmaktan başka çaresi yoktu. Akşam sofraya oturup da Fatih yine 2 lokma arasında ağzı gözleri açık olarak yıldan konu açtığı ve yan bir bakışla beyefendiye sırıtıp hoşa gitmeye çalıştığı zaman 3 günlük yıkımın acısı çıkmış oldu. 3 arkadaş zevk içinde birbirleriyle bakıştılar. Süreyya kendini tutamayıp sakin göstermeye çalıştığı sevinçli bir sesle, "Evet, yarın gidip tutacağız," diyiverdi. Hacer gülerek, ''Hangi han satıldı acaba?'' diye eğlendi. Beyefendi sadece yemeğiyle oyalanarak, ''Mahmut Paşa'da han mı yok? Bir tanesini satmıştır.'' diye mırıldandı. Fatin gülerek yemek arasında boğuluyor gibi, ''Vallahi billahi.'' diyordu. Süreyya büsbütün söyleyecekti. Fakat Suat o kadar derin bir şekilde yalvaran bakışlarla baktı ki, karşıdan Necip Süreyya'nın dayanamayıp susmasına hak verdi. Yemekten kalktıkları zaman üç dost Süreyya'nın küçük odasına geçtiler. Balkona çıkmış olan Suat havaya bakarak, ''Hava pek kapalı, Allah vere yağmur yağmasa.'' diyordu. Süreyya artık gülercesine bir tavırla, ''Ne, yağmur mu? Taş yağsa vallahi yine gideriz, değil mi Necip?'' dedi. Necip gülerek, ''Hay hay.'' dedi. O zaman tekrar konuştular. Yarın nereye gidip nasıl yapacaklarını görüştüler. Suat, Emirgan'dan aşağı olmasını istiyordu. ''Beykoz olsa kötü mü?'' diyordu. Necip karşı sahili seçerek, yeni köyde yahut yeni mahallede küçük bir şey bulacaklarını söylüyor, oralarda içerlerdeki evler bile yalı gibidir diye destekliyordu. Suat'ın asıl istediği ıssızlıktı. Dörde kadar konuştular. Süreyya bir hayal zenginliğiyle yaz hayatını bin türlü sözler içinde şimdiden düzenliyor, bazı ufak tefek değerlendirmelerle Suat buna başka düzenlemeler ekliyordu. Süreyya bir sandal bulacaktı, gülerek, ''Bir de araba.'' diyordu. Suat mahzun şekilde başını sallarken, ''Bu pahalı olur değil mi? Asıl o zaman aç kalırız işte.'' diye içini çekiyordu. Yalıda sürülecek zevkleri şimdiden düşünerek tat alırken birdenbire, ''Ama bu söylediklerimizi yapmak için bütün yaz yetişmeyecek.'' diye gülüşüyorlardı. Ve Necip son dakikalarda garip bir keder içine gömülerek bu mutlu karı kocaya bakıyor, eğer evli olmak buysa hiç kötü bir şey olmadığını görüyordu. Fakat bu evliliğin nasıl olağanüstü şartlar altında ve güzel rastlantılarla olduğunu etraflıca düşünüyor, birçok kötü evlilikleri gözünün önüne getiriyor, kendisine mümkün değil, mümkün değil böyle bir şansa eremeyeceğini, bu kadar uygun bir hanıma mümkün değil kavuşamayacağını, yoksun ve alçak hayatını yaşlılığa kadar böyle yalnız ve mutsuz sürükleyeceğini düşünüyordu. Yarın erken kalkacaklarından, erken yatmak tavsiyesiyle dağıldıkları sırada Necip bu fikirlerinden dolayı güçsüz düşmüştü. Odasına gitmek için balkona geçtiği zaman iri, rüzgarlı damlaların düştüğünü gördü. Bu serinlikten yararlanmak için orada durdu. Alnını bir direğe koydu ve gecenin karşısında bir süre öyle kaldı. Kendini, hayatını düşündü. Evlenmemek hakkındaki kesin kararı ara sıra zayıflıyordu. Şimdi yine o zayıf zamanındaydı. Bu karı koca arasında gördüğü uyum ve bağlılık, bu sıcaklık, bu birinin küçük bir isteği için öbürünün hayatını verecek derecede tehlikeye hiç düşünmeden atılması, bu sakin, mutlu aşk onu harap ediyordu. Hep başarıları birer yıkım ve işkence olan hayatının uzun uzun istenmiş, çalışılmış, kazanılmış zaferlerinde bile böyle kuvvetli, böyle fedakar, böyle şefkatli sıcak bir içtenliğe kavuşamamıştı. Birçok mutluluğu ya zehirli bir ayrılık yahut aşağılık bir kayıtsızlıkla bitmiş, hiçbiri en mutlu zamanında bile şu mutluluğun sakinlik ve güzelliğine benzememişti. Ve bu hayatı tatmadıktan sonra yaşamak ona boş, pek boş geliyordu. Niçin? Diyor. Sonra sonsuz bir ümitsizlik nakaratı ve bıkkınlık. Niye iyi? Hitabı izliyordu. Onun zevkin hayhuyuna düşkün, maceralara yatkın huyu bunlarla uyuştuğu için artık ikinci huyu olmuş, şimdi kendisinde sakinlik ve şefkate, gölgeye, büyüklük ve şiire aşık bir huy uyanmaya başlamıştı. Hayatında en memnun olduğu anlarında bile ruhundaki eksiklik duygusu bir başka ihtiyaçla dağlanıyor, şimdi zannediyordu ki bu ihtiyaç ancak böyle sıcak bir sevgiyle, böyle dostane, kardeşane bir vefa ile doldurulacak. Ilık bir rüzgarla büyük büyük bulutlar uçuşarak geçtikçe seyrek ağır damlalar serpiliyor, etrafta damlaların yapraklara düşmesinden doğan dengesiz bir ses hışıldıyordu. Necip ıslandığını fark edip karanlığın içinde odasına giderken durdu. Yanı başında onların soluklarını işitiyorum sandı. Rahat soluklarla uyuyan bir karı kocanın büyük bir saygı ve sevgiyle mutlu olmalarını diledi. Layık olan mutlu olur fikri bir müddet kafasını oyaladı. Odasına geçip soyunurken hala bunu düşünüyordu. Evet, dedi. Layık olan mutlu olur veya Goethe'nin dediği gibi layık olan kazanır ve kazanamayan layık değildir. Sabahleyin Süreyya'nın sesini işitip uyandığı zaman daha yeni uyumuş gibiydi. Başı ağır kalktı. Fakat panjurları açıp da dışarıdan taze, yeşil, parlak bir yaz sabahı bütün neşe ve tazeliğiyle içeriye dolduğu zaman derin bir ferahlık duydu. Süreyya, "Çabuk çabuk treni kaçıracağız," diyordu. Sonra balkonun parmaklığından aşağı sarkıp, "Araba hazır mı? Selim, araba!" diye haykırdı. Necip 5 dakika sonra hazırdı. Onları odalarının önünde buldu. Suat öğütlerini sıralıyor, tekrar ediyordu. "Aman Süreyya, Allah aşkına!" derken Necip birden dün geceki değerlendirmelerine döndü, gülümsedi. Suat arabaya kadar yanlarında gelmişti. Süreyya, "Bağın kapısına kadar beraber gel, orada seni bırakırız, dönersin," diyor. Suat, "Ya bırakmazsanız?" diye tereddediyordu. Necip, Suat'ın gözlerinde istasyona kadar gitmek arzusunu okuduğundan, "İstasyona gelseniz de yine arabayla dönerseniz daha iyi olmaz mı?" dedi. Karı koca ikisinin de bunu istedikleri, hemen gösterdikleri sevinç dolu kabulden anlaşılıyordu. Araba hareket etti. Bağın düzensiz yolundan zaman zaman devrilecek gibi giderken, Necip şu 10 dakikalık arada bile beraber bulunmak için, hatta açıkça itiraf edemeyecek kadar istekli olan bu iki kalbin şimdi gülümsemesinin telaşıyla birbirlerine bakmadıklarına dikkat ederek, "Beraber olmak yetiyor," diyor ve tekrar daha karmaşık bir cevap bularak bu fikre tutunmak istiyordu ama değerlendiremedi. Daima kırılıyordu. Sonra tekrar bu hali bile bir mutluluk derecesine çıkarken yakıcı, kavurucu değil, sakinleştirici aşkı, hayır, bu aşk olamaz, yalnız saf bir bağlılık olduğunu düşünüyordu. Tren hareket ettiği zaman istasyonun arkasında arabasından kendilerine bakan Suad'ı aradılar. Elleriyle selamlar göndererek uzaklaşırken onun da arabayla yola koyulduğunu gördüler. Vagonda iki kişi yalnızdılar. Necip, nasıl olup da Süreyya'nın şimdi burada kendisinde bile mahzunluk yaratan bu kadının eksikliğini duymadığına şaştı. Bu kadar bağlılık varken, bu ayrılık belirli bir süre için olsa bile, kalbinin elbette mahzun olması gerekirdi. Ve bu kadar sadık bir aşkın bile böyle mahzunlukları olduğunu düşünerek boynunu büktü. Süreyya başını trenin hızından doğan havaya dikmiş, yarı durgun susuyordu. Sonra, "Bakalım ne yapacağız?" dedi. Daha sonra ekledi. "Ama gerçekten güzel bir şey bulursak, Suat ne kadar sevinecek değil mi?" Evet, Suat. Şimdi onsuzluktan mahzunken bu değerlendirme, onu sevindirmek, onun sizi beklediğini, şimdi fikren sizinle beraber olduğunu, her an yanınızda hissettiğinizi bilmek, hissetmek, yanınızda görmek. Bu mahzuniyete eşsiz bir tat veriyor, sevilen için çekilen işkencelerdeki bir damla üzüntüyle karışık hoş bir sarhoşluk haline getiriyor, zaman geçtikçe bir esef kadar tatlılaştırıyordu. Süreyya, "Ah bak, akşam bizi arabayla beklemesini tembih etmeyi unuttuk," diye hayıflandı. Sonra hemen, "Ama zannederim kendisi düşünür ve gelir," dedi. Eğer geleceğini sanmasaydı haksızlık edecekti. Çünkü Necip, Suad'ı onun kadar bilemediği halde bile bundan şüphe etmiyordu. Ve birden oluşturduğu vesveselerle bu mutluluğunda en derinine girip gerçeği görmek merakına düştü. Elbette bunların da göründükleri kadar mutlu olmadıklarını, Suad'ın da gerçekte bu kadar eksiksiz bulunmadığını tekrar etmeye başladı. Kendisinin bunların karşısındaki hayranlığını pek komik buluyordu. İşin karşıdan böyle göründüğünü, gerçekte kim bilir neden ibaret olduğunu söylerken, neden hiçbir eksik belirtinin kendi titiz bakışına rastlamadığını soruyordu. Birden bir tepkiyle, "Bu kadarı da bir başarı değil mi? Bakalım ben bu kadarına kavuşacak mıyım?" dedi. Akşama kadar dolaşıp sonunda işlerini tam bir memnuniyetle bitirdikten sonra trene geldikleri zaman büyük bir rahatlık duydular. Önlerinde memnun ve sevinçli geçecek birkaç gün vardı. Süreyya başarılı zamanlarını özgül hal ve tavırlarıyla, zengin hayal gücüyle anlatıyordu. Şimdi Suad'ı bulacaklar, onu anlatacaklar. Süreyya'nın mücevher kutusu, fil dişi yuva diye nitelendirdiği yalıyı o kadar sevecek. Sonra evdekileri nasıl hayran edecekler? Süreyya hepsinin taklidini yapıyordu. Fatin kuduracak, beyefendi köpük saçacak. Necip, ya Hacer dedi. Hacer mi? Görürsün, o da kocasına bir yalı tutturacak. Sonra gülerek, fakat Fatin, vallahi onu bozar da öyle bir halt etmez dedi. Süreyya asıl onu görmek istiyordu. Ah şu Fatin diyordu. Patlayacak, patlayacak. Sonra birden, patlasa da Hacer de kurtulsa dedi. Necip Suat'ın ciddiyet ve dayanıklığı yanında Süreyya'nın da böyle küçük hislere kapılışına bakıyor. Fakat kendisi de Fatin'e o kısa boynu, daima para görür gibi akı çok gözleri, başını çevirmeden sağa sola bakışıyla o kadar iğrenç buluyordu ki hak veriyordu. Durakta Suat'la buluşur buluşmaz bütün hayalleri yıkıldı. Süreyya ona müjde verirken, ''Boşuna, her şey bozuldu.'' dedi ve merak ettiklerini görerek anlattı. ''Ben dadımı uyarmayı unutmuştum. Hepsini Hacer'e söylemiş. Şimdi herkes biliyor.'' Süreyya, ''Eyvah!'' şeklinde elini alnına götürerek, ''Ne söylüyorsun Suat?'' dedi. Sonra mutluluğunun çokluğundan ona da bir başarı haline koydu. ''Bilsinler, ne yapalım? Engel olmak da ellerinden gelmez ya.'' Suat öyle düşünmüyordu. Beyefendi engel olursa diyordu. Süreyya yavrusunu korumaya hazırlanan bir canavarın heybet ve öfkesiyle bakarak ne dedi. Kibirle omuzlarını kaldırıyor. Ben artık okula gitmiyorum diye gülüyordu. Sonra arabaya bindikleri zaman Süreyya fil dişi yuvasını anlatmak sevdasıyla her şeyi unuttu. O kadar coşkuyla anlatıyor. Suat da biraz önceki üzüntüyü unutarak öyle sevinçli ve şen görünüyordu ki Necip bile kendine ''Bunda sana ait ne var?'' diye içinden yükselen zehirli sesini unutarak olayın akışına kapıldı. Süreyya övdükçe Suat Necip'e dönüyor, ''Gerçek mi Tanrı aşkına? Gerçek mi?'' diye soruyordu. ''Evet, hep gerçekti. Bu fil dişinden yuva boğazın üstünde kavakların yanında, yeni mahallenin bir köşesinde bütün görünümü fil dişinden yapılmış kadar temiz, parlak, pazar başındaydı. 37 liraya tutmuşlardı. İçerisi yarım döşeliydi. Süreyya, Suat piyano da var diyordu. Bunların hepsi Suat için bir sevinç oluyordu. Süreyya oranın sakinliğinden, gölgesinden, manzarasından coşkuyla bahsediyor. Söyleyeceği şeylerin çokluğundan eksik anlatarak, deniz kapısının önüne kadar geliyor Suat, bilsen diye sevincinden taşıyordu. Sonra Suat, Hacer'in nasıl mosmor kesildiğini, karısının parasıyla yazlığa giden, Süreyya'nın artık gözünden düştüğünü nasıl söylediğini anlattı. Süreyya kızarak, ''Neden? Kocanın parası başka, karısının parası başka mı olur?'' diyor ve zalimleşerek, ''Herkes onun kocası, her kadın kendisi mi?'' diye söyleniyordu. Suat eliyle ağzını tutarak susturmak istedi. Süreyya haksızlıklara böyle acı karşılık verdikçe içi ezilir, onu sevmemekten korkardı. Necip'e dönerek, ''Düşününüz Necip Bey,'' dedi. ''Biz gidince yalnız kalacak. Büsbütün yalnız. Zavallı kız. Ne yapacağını şaşırıyor. Sonra...'' Süreyya Suat'ın sözlerini kendi fikirleriyle tamamladı. ''Sonra da kıskanıyor. Neden bir şeyi kendi ismiyle söylemezsiniz? Kıskanıyor. İşte kıskançlığı onu şirret, hain ediyor. Bunda acınacak ne var?'' Köşke geldikleri zaman kapının önünde Hacer'le Fatin'i gördüler. Fatin iki eli göğsünde pantolonunu çekerek ve gözlüğünün üstünden bakıp yılışarak ''Maşallah efendim, boğaz içinde öyle mi?'' dedi. Yukarıda balkonda hanımefendinin sesini duydu. ''Allah güle güle oturmak nasip etsin, nerede tuttunuz bakayım?'' diyordu. Süreyya Fatin'e omuz kaldırıp annesine cevap verdi. ''Hele yemek yiyelim, uyuyalım da rüyayı o zaman görürüz. Ne kadar sabırsızsınız.'' Hacer öfkesine yenik halde birden atladı. ''Ah ben biliyorum canım, bana Behice dadı söyledi. Hatta bak yengem de yalanlamıyordu. Ama şimdi hep beraber oldular, el birliğiyle saklayacaklar. Fakat ben biliyordum, bugün onlar boğaz içine gittiler, ev tuttular, dün para gelmiş.'' Fatin kahkahayla gülüyordu. Süreyya Hacer'e dönüp öfkeli bir tavırla. ''Çok iyi, küçük hanım, diyelim ki öyle olmuş, bunda ne var? Siz de o kadar istiyorsanız beyniniz de size tutsun dedi. O zaman Fatin'in pantolonunu bir kere daha çekip sessizce içeriye kaçtığını görerek hep birden güldüler. Yalnız kaldıkları zaman Süreyya Aman kaçalım, yarından tez yok kaçalım, diyordu. Suat, dur bakalım, izin alalım bir kere, dedi. Süreyya, kim, ne, izin mi, o neden, diye söylenirken hanımı, yok, ben kimseyi darıltmaya razı değilim, sen o işi bana bırak, dedi. Sessiz, gülümser bir halde gidip beyefendiyle hanımla görüştüğü görüldü. Dönüşünde, yalnız Hacer, onu ne yapacağız, diyordu. Anlamayarak yüzüne bakan iki erkeğe kederle, onu da götürsek, diye yalvarıyordu. Süreyya birden fırlayarak haykırdı. Ne, Fatin'i de mi? Buna bir karar vermek için görüşüyorlardı. Bu geç saatlere kadar sürdü. Yatmak zamanı gelince Necip, artık ben de yarın iniyorum, dedi Suat'a bakarak. Bana başka hizmet var mı? Suat gülüyordu. İzin mi? Bir şartla, diyerek kocasının yüzüne baktı. Süreyya da gülerek, evet, taşınır taşınmaz postu bizim eve sermek şartıyla, dedi. Ertesi sabah kalktıkları zaman Süreyya'nın anlattığına göre gece köşkün öbür köşesinde kıyametler kopmuştu. Hacer kocasını onlar gibi yalı tutup boğaz içine gitmeye zorlamış, o tabii ki teklife kulak asmamış. Süreyya yüreğine inmiştir diye gülüyor fakat sonra kızıyordu. Bunun üzerine atışmışlar, Hacer'e fenalık gelmiş, bey, hanım hep oraya koşmuşlar. Fatin ısrar etmiş. Daha zorlanırsa rahat edeceği bir yere gitmekten başka çaresi kalmadığını söylemiş. Süreyya, katırı görüyor musun katırı, diyor. Sonra babasının barıştırıncaya kadar nasıl uğraştığını söyleyerek, çeksin, yeridir, diyordu. Arıya arıya bulduğu yakutu şimdi görsün. Çünkü o kızı evlendirirken bir gün öyle söylemişti. Hanım, aradım aradım ama öyle bir yakut buldum ki. Süreyya bunu anlatarak, bulduğu yakutu şimdi nargilesinin marpucuna otursun da, diyordu. Suat darılarak, bey, bey, dedi. Peki, sustum. Sustum ama haydi kaçalım. Çünkü artık onların yüzünü görmek istemiyorum. Suat yalvararak, yok, sen bir kere Hacer'e söyle. İstediği zaman gelsin. Söyleyeceksin değil mi? Kocasından uygun cevabı almadan işe başlamadı. Necip kendilerine veda edip ayrılırken Süreyya, Hacer'le konuşmak için odasına gidiyordu. Bir daha 10 gün sonra Beyoğlu'nda bir mağazanın önünde rastladılar. Necip Beyoğlu'na doğru yürürken arkasından birinin kolundan tuttuğunu hissetti. Dönünce Süreyya'yı gördü. Oo, nereden böyle? Öbürü elinden tutup Beyker'e doğru yürüyerek. Ya sen? Dedi. Kırklara mı karıştın, ne oldu? Bizi yarı yolda yalnız bırakmak. Necip özür dilemek için söz bulamıyordu. Dükkana girmişlerdi. Süreyya çırağa bir şey sordu. Sonra öne düştü, içeri yürürlerken. Görürsün ya, masraf masraf. 35-40 lira derken yalı bize 60 liraya oturuyor, dedi. İçerideki ipekli kumaşlara bakmaya başladı. Bir taraftan anlatıyordu. Ama gelsen de bir görsen. Ha, gerçekten ne zaman geleceksin? Bekleyip duruyoruz. Ah Necip, biz bağda meğer cehennemdeymişiz. Ne yer, ne yer. Ben ilk baktığımız gün bu kadar güzel bulmadımdı. Sabahları ya akşamları, hele öğleden sonraki güzellik. Akşamüstü Suat'la beraber çıkıyoruz. Ne görüntü, ne görüntü. Bir kere büyük dereye gittik. Daha istediğimiz gibi gezemiyoruz ki. İyice yerleşemedik. Ev tamam olsun da uzun gezilere çıkacağız. Sen de gelirsin. Etraf hep gezilecek, tanınacak. Beykoz var, Kavaklar var, Yuşa, Bentler. Ve para verip çıktığı zaman Necip'le beraber tünele doğru yürümeye başladılar. Süreyya sordu. Sen ne yapıyorsun bakalım? Gerçeği söylemek gerekirse Necip bunalıyordu. Fakat öyle söylemedi. Şöyle böyle, dedi. O da yarın adaya gidecekti. Orası şimdi artık çiçek gibidir, diyordu. Sonra kendi kendini isteklendirmek istermiş gibi. Mayıs belli ya, Büyükada'nın tam mevsimidir, dedi. Süreyya gülerek. Mayıs Boğaziçi mevsimidir azizim, Boğaziçi. Sade Mayıs değil, bütün sene. Sanıyorum ki oraları kışın bile güzeldir. Bir rüzgarı var, aman ya Rabbi. Bir rüzgar var Necip. O temiz rüzgar başka nerede bulunabilir? Sizin adanıza gelen rüzgar bütün boğazın üstünden geçip kirlendikten sonra size gelir. Beni abartıyor sanıyorsun ama geldiğin zaman göreceksin ki hakkım var. Oraya gittiğimizden beri ne kadar fark ettiğimi ben bilirim. Suat bile bambaşka oldu. Bir neşe geldi, bir hayat geldi. Sabahları demir gibi kalkıyoruz. Sonra sana bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğim hali rahatlığı. Ne Fatin var, ne Hacer var. Yapayalnızız. Necip rahatlayarak, "Gerçek, onu ne yaptınız? Kandırabildiniz mi?" diye sordu. Süreyya öfkeyle, "Bırak şu zavallıları," dedi. "Bana inan Necip, acizlik yalnız yaşlılarda değil, asıl gençlerde. Bilemezsin bu kadınlar kötü olunca ne kadar kötü oluyor. Kendisine barışmak için gittim de bana ne cevap verdi biliyor musun? İmkanı yok. Bana karımı çekiştirdi. Evet, bana Suat'ı. Anlıyorsun ya. Dur, şuraya girelim de biraz kurdele alacağım. Belli, kadın işleri bitip tükenmez. Fakat şikayet etmeye gelmiyor azizim. Hain şeyler pek pahalı ama onlarsız elbise de bir işe yaramıyor." Süreyya böyle gamsız kuşlar gibi gevezelenerek her şeyden hiç sakınmadan anlatırken, Necip mutluluk olan bu şeylerden yoksun geçen kendi hayatını düşünüyordu. Tünele geldikleri zaman Süreyya, "Artık bana müsaade," dedi. Onu çeyrek gece Yeniköy'e doğru giden vapura yetiştirmek istiyordu. Arkadaşının elini sıkarken, ne zaman?" dedi. Necip kararsızdı. Süreyya, "Karışmam," dedi. "Sonra Suat'ı daraltırsın. Onda bilsen ne hazırlıklar var. Senin için ayrıca bir oda hazırlıyoruz. Görüyorsun ya, gelmek bir görev oluyor. Ne zaman gelsen evdeyiz. Haftada 2 gün İstanbul'a inmek istiyorum ama daha karar vermedim. Bir de sandal bulduk. Onu da alırsak gelsin keyif. Gerçi sen sandalcığı sevmezsin." "Oo, düdük öttü. Adio." Konuşuyordu. Necip birden hatırlayarak arkasından seslendi. "Selamları unutma." Süreyya, "Şüphesiz, şüphesiz," diye kayboldu. Necip dönerek kalabalığa karıştı. "Kim der ki şu adam 5 senelik bir kocadır," diyordu. Bu kendisinin hayat ve evlilik hakkındaki bütün felsefesine zıt bir haldi. Fakat işte olmuştu. Hayalinde Süreyya'yı görüyor, Suat'ı beklerken görüyor, yine onların mutluluk ve huzurla gelecek gecelerinin yanında kendi geçireceği gecenin acılığı şimdiden kalbine çöküyordu. Birden, "Adam sen de, bunlar hep kuruntu," dedi. "Onun yerinde ben olsam ilk haftadan bunalırım. Zaten ben hiçbir şeyden memnun olmamak kısmetiyle doğmuş değil miyim?" Bununla beraber o pazar adaya gideceğine oraya gitti ve o vapur boğaz içine acele giden halkla taşarak köprüden ayrılıp boğazın mavi sinesine gömüldükçe bu kendisi için bir ferahlık, gitgide çoğalan bir açılma oldu. Etrafına bakarak hep neşeli ve gülümser bulduğu yolcuların baharla sarhoşlaşan hayatları, sevinçleri arasında bir zevk, bir hayat hissediyor. Geniş nefesler alarak kırların birbirine çarpan yeşilliklerinin, renk renk çiçeklerinin taze kokularıyla bir dirlik, bir faaliyet ve coşkuyla boğuluyordu. Bütün mahzunluk ve sıkıntısı Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında kalmıştı. Her yüzde bir neşe vardı. Vapurun üst güvertesini dolduran halk içinde kadınların hepsi ona bugün beğeniye değer bir güzellikte görünüyordu. Sahil binalarının birbirini izleyen ve aralıksız hızından yarı sersem, gözünün önünde kaynayan şu coşkulu hayatta yarım uykudaydı. Vapur iskelelerde yolcularını boşalttıkça bir nefes alıyor, biraz hafifliyordu. Büyüklere son ziyaretçi kafilesini de alıp vapur adeta boşaldığı zaman Necip kendini topladı. Şimdi nasıl bir neşe, iyi niyet ve temiz kalple, nasıl bir mutlulukla karşılanacağını düşünerek seviniyor, gülüyor, sonsuz bir memnuniyetle telaş ediyordu. Yalıya doğru yaklaştıkça bu telaş heyecan oluyor, Suat'ı, Süreyya'yı şimdiden görerek kalbi çarpıyordu. Önce onu Suat gördü. Eliyle işaret ederek içeri seslendi. O zaman pencerede karı koca ikisinin de başları göründü. Süreyya uzun bir "Oo" ile selamladı. Kapıyı hizmetçi kız açmıştı. İçeri girer girmez kendini merdivenden koşarkenden Süreyya'nın karşısında buldu. Bu sevinçli bir karşılama oldu. "Oh, ne iyi ettin de geldin," diyordu. Yukarı çıkmışlar, suada kavuşmuşlardı. Kendinin bugün geleceğini umduklarını söylüyorlardı. Necip merak ediyor. Nasıl? Diyordu. Süreyya açıkladı. Hava sabahleyin o kadar parlak, o kadar nefisti ki, Suat bugün bey belki gelir, dedi. Ah, sabahları erkenden buradaki güzelliği, temizliği anlatmaya söz bulamıyorum. Denizin güzelliğini, duruluğunu, yeşilliğini, nihayet şu Boğaziçi sabahının el değmemişliğini görmeli Necip. Fakat bugün adaya gideceğini bildiğim için ümidimizi kesmiştik. Bununla beraber bilmem neden yine umuyorduk. Gülerek hanımına baktı. Hatta Suat hazırlıkta bile bulunuyor. Belli, artık o ev kadını oldu. Suat kızararak yarı çıkışmayla, ''Fil dişini beyefendiyi konuk kabul edecek bir hale getirmeye uğraşıyorum.'' dedi. O zaman Necip anlatmaya başladı. Gece Beyoğlu'nda ne kadar bunaldığını, bugün adaya gitmek istediği halde oraya gidip bir takım renksiz yüzler, ilgisiz dostlar, yabancı kalpler göreceğini, gelip fil dişi yuvalarındaki dostlarının konuğu olmayı seçtiğini söyledi. ''Ah, görseniz artık.'' diyordu. ''Görseniz artık Beyoğlu ne kadar dayanılmaz hale geldi. Sabahları yine biraz serince oluyor, nem biraz işe yarıyor. Fakat sabahları da Beyoğlu'nun o baş ağrıtan satıcı gürültülerinin evlerin içinde nasıl çınladığını bilseniz. Sonra öyle oldu mu durmak, oturmak mümkün değil. Toz, güneş, ter. İnsan boğuluyor, boğuluyor. Onun için buralara gelen insan bir köye geliyor sanki. Hele bu yeni mahalle. Gerçekten fil dişinde yuva. Uzak, uzak. Sanki kaçmış, kaybolmuş. Ah, buraya gelip dünyayı unuttuğunuza ne iyi ettiniz. Süreyya başarısının verdiği mutluluk gülücükleriyle ekledi. Unutmuş ve unutulmuş değil mi? Sonra Necip elinden tutarak, hele şimdi gel de sana kafesimizi gezdirelim, servetimizi gör. Bir kere balkonun olduğu odaya gidelim de manzaraya bak, dedi. Bir merdiven çıkarak deniz üzerindeki salona girdiler. Burası neredeyse evin genişliğinde bir odaydı. Panjurları açınca önce bir ihtişam bolluğu içinde gözleri kamaştı. Suat ilerleyerek balkona çıkan orta kapıyı da açtı. Üçü birden balkona geçtiler. Saçaklardan içeriye giremeyen güneş, beyaz, coşkulu bir parlaklıkla balkonu kaplıyor, odayısa ilerledikçe gölgelerle yayılan bir gösterişe boğuyordu. Dalgaların oyunlarıyla hareketlenen güneş ışıkları bile denizin içinde gümüşü bir beyazlıkla yıkanarak, gizli saklı yakıcılığıyla gülücüklerini billur gibi saçarak doğuyordu. Süreyya, asıl buraya bak, diyordu. Karşısında Anadolu Kavağı'ndan başlayıp Beykoz'a, hemen yanında görünen Paşa Bahçe'ye ve Çubuklu'ya kadar uzanan o Boğaziçi çizgisi. Avrupa yakasındaysa Yeniköy'den başlayıp bütün Tarabya'yı Büyükdere koyunu takiple Mesar Burnu'na gelen bu sahiller arasındaki büyük, geniş gölü gösteriyor, eliyle işaret ederek ''Nasıl? Tıpkı bir göl değil mi?'' diye soruyordu. Necip ''Oh, pek güzel gerçekten.'' dedi. Balkonun kenarına kadar ilerlemişti. Hafif bir rüzgar okşayışıyla püsküren küçük dalgalar güneşin altında renkli ama biraz baygın, halsizce sarılıvermiş, gümüşten bir vadi gibi parlıyor. Sahillerin üstünde bakışları çekmeden sürüklenerek ufukları yaran tepeler, her biri başka gölgeler, dumanlar altında havasının ateşten titrediği hissedilen eflatun, kurşeni, sarı dağların çizgileri, en sonunda geniş bir denizin ışıkları içinde ufka dökülen hayali adaları gibi şüpheli, yumuşak bir ateş, beyaz üzerinde titreşip genişleyerek uzuyordu. Süreyya tekrar ediyor, ''Nasıl muhteşem değil mi?'' diye soruyordu. Sonra birden alevlenerek, ''Ya bu rüzgar?'' dedi. ''Sorarım sana, bu rüzgarı başka nerede bulabilirsin Necip? İmkanı var mıdır? Bu temiz, saf, Suad'ın dediği gibi köpüre köpüre esen rüzgarı. Şu hoşluğa, şu tazeliğe, şu hayata bak Allah aşkına. Badiye gidip o cehennem ocağına tıkılmak yazık değil mi?'' Necip oraya, bir büyük saksının yanına konulmuş geniş bir hasır koltuğa oturarak ''Muhteşem, muhteşem!'' diye tekrar etti. Karı koca memnun, mutluluktan gözleri gülerek birbirlerine bakıyorlardı. ''Suat, daha bu ilk memnuniyetin arkası alınmadı.'' dedi. ''Her gün başka bir güzellik var.'' Süreyya bir minnet bakışıyla Suat'a baktı. ''Ah, Bütün bunların senin sayende olduğunu düşündükçe benim sevgili karıcığım. Suat elini tutmak için uzanan ellerden kaçıp bir gücenme gamzesiyle. Bak yine söylüyorsun dedi. Şu iğrenç kelimeyi yine tekrar ediyorsun. Süreyya gülüyor, çırpınıyor. Ne yapayım? Unutuyorum. Affet Suat diyordu. Sonra Necip'e döndü. Bir türlü kendimi alamıyorum. Halbuki karıcığım sözü bizim hanımefendinin en büyük zıttı. Necip bu küçük ailenin gizli meclisinde yarı dalgın, derin bir acıyla kendi kendine, evet, insanın bir karısı olup da onu Suat ismiyle çağırmak mutluluğu diye hayıflanıyordu. Süreyya sonunda Suat'ın elini almıştı. Necip'e dönüp, evet kardeşim dedi. Biz artık Boğaziçi'nin mutlu bahtiyarlıklarından çılgın kuşları. Bununla birlikte bu mutluluk ara sıra gagalaşmamızı engellemiyor. Hele ben, düşün ki artık her şeyime itiraz olunuyor. Hatta hamaratlığıma bile. Suat hakkını ispat için telaşlanarak, ooo hele ona dedi. Hele büroya gitmeye kalkmaz mı? Süreyya şaka yapar gibi yine hep Necip anlatıyordu. Ne yapalım? Para kazanmak gerekli değil mi? İşte pekala görülüyor ki ana baba adama para vermiyor. Halbuki her yıl insan karısının parasına boyun eğmez ya. Ev tutulunca neyse. Fakat karısının ekmeğine... Suat başını uzaktan gelen bir sesi dinleyen kuş tavrıyla eğerek yarı gülümser bir çıkışmayla dinliyordu. Sonra birdenbire kıpkırmızı kesildi. Devam edersen, devam edersen diye eliyle tehdit ediyordu. Süreyya bir elini bırakmadığından darılmış da kurtulmak istiyormuş gibi çırpınıyordu. Siyah gözlerinde sert bir öfkeyle kurtulmak için uğraşıyordu. Süreyya, haklı değil miyim Necip Bey? Pekala, ister misin şimdi Necip'i hakem tayin edelim? Diyordu. Suat sonunda yenilip kabul etti. Pekala, ben onun insafından eminim. Fakat önce ben anlatacağım. Küçük bir inat başladı. İlkin hangisinin önce anlatması gerektiğini kararlaştırdılar. Suat o kadar süre her gün evde oturmaya alıştırdıktan sonra şimdi özellikle, asıl şimdi konuğumuz yeni geldiği için çıkıp kırdan, bahardan, buradan faydalanacağımız yerde her gün İstanbul'a inilir mi diye şikayet ediyordu. Süreyya gaddar çocukluk ederek neden inilmesin diyor, gülerek hala Suat'ın elini bırakmıyor. Hizmetçi kızın balkon kapısında görünüp işaret etmesi üzerine Suat büsbütün kurtuluş çaresini bulmaya çalışıyor. Süreyya, olmaz, olmaz göndermeyiz diyordu. Hem konuğu yalnız bırakıp gitmek. Necip, madem ki özel bir iş için dedi, Süreyya çıkıştı. İşte ben de ondan bıktım. Buraya geldik geleli bu hain evin işi bitmiyor. İşte ben de bundan şikayet ediyorum. O da akşama kadar beraber oturmaya alıştırıp, şimdi burada ev kadınlığını bahane edip akşama kadar kaybolduktan sonra benim her gün kaleme gitmeye hakkım yok mu? Suat, işim var canım diye darılıyordu. Sonunda darılmakla işi halledemeyeceğini anlayınca yalvarmaya mecbur kaldı. Allah aşkına bırak diyordu. Gözleri boyun eğişiyle parlamış perişan bakıyor, dudakları titreyerek yalvarıyordu. Gideyim, bakayım, bırak, Allah aşkına bırak. Süreyya çabuk geleceğine yemin edene kadar bırakmadı. Ve iki erkek yalnız kaldıkları zaman Süreyya karşısındaki koltuğa arka üstü yatıp şimdi yarı hüzünlü. İşte böyle kardeşim, sana yemin ediyorum ki onsuz kalsam ölürüm dedi. Sustular. Rüzgarın sadece öperek geçtiği sakin dalgaların çakılları arasındaki oyuklardan çıkardığı sesle uyuşturucu bir hırıltı oluyordu. Bu ses denizin yankılarıyla o kadar uyumluydu ki ondan çıkıyor zannedilirdi. Necip, demek her gün böylesiniz dedi. Evet, fakat sade bu değil. Hele kalk da bak, ne güzellik Necip, ne güzellik. Necip birden acı bir kederle geceleyin Beyoğlu'na dönmek zorunda olduğunu hatırladı ve vah vah diyerek Süreyya'ya bunu haber verince o koltuğundan fırladı. Ne? İmkanı yok. Vallahi billahi olmaz. İnsan boğaz içine gelip böyle hemen dönmeye kalkarsa cinayet işlemiş olur ve her cezaya layıktır. Necip söz verdiğinden bahsederek affedilmesini rica ediyor. Süreyya inatla, koyuvermeyiz, imkanı yok. Suat mümkün değil, razı olmaz diyordu. Bu kadarla Necip'i ikna etmiş gibi daha önce konuştuğu konuya devam etti. buradaki hayatlarını anlatmaya başladı. O asıl sabahları seviyordu. Şu anda oturdukları odanın üstünde yatıyorlardı. Önce güneş, o cehennemi güneş, o siyah dumanlı, insanın belini büken güneş değil. Kızıl gibi saf ve taze bir güneş gelip odaları aydınlatıyor, uyanın diyordu. Sabahlara kadar deniz, insana gizli ve neşeli bir ninni söylüyor, bazen kızarak gürlüyor, köpürüyor, fakat çoğunlukla böyle sakin, bir kuzu gibi bezmiş ve uslu. Suat her gün bu güneşle uyanıyor, sıçrayıp camları açıyordu. O zaman içeriye sabah, hayat, neşe, özellikle gençlik, her şey bu güneşle beraber, sadece denizin sesleriyle odalarına ve kalplerine hücum ediyordu. İnsanı gelip koklayarak ısıtan, denizin canlılığıyla serin bir sıcaklık veren güneşle yıkanıyordu. İşte Süreyya buna doyamıyordu. Bazen Suat bir şemsiye, ben bir baston alıp çıkıveriyoruz. Burada ağaçlıklar, korular falan yok. Ama şu arkandaki kavağa giden ince bir çoban yolu var. Oraya çıkınca Karadeniz görünüyor. İşte o her şeye bedel. Eğer Suat'ın bu ev deliliği olmasaydı daha uzaklara gideceklerdi. Fakat o inat ediyor. Mutlaka her yemekte kendi eliyle hazırlanacak bir şey, kontrol edilecek bir şeyler, yapılacak işler buluyordu. Özetle bu güzel sabahtan sonra sofra başına geçip, karısını karşısına alıp da sessizlik ve içtenlikle yemeğini yerken hayatın tadı son dereceyi buluyordu. Süreyya bunu söyledikten sonra göz kırpıp, ''Öyle mi sanıyorsun? O halde öğleden sonranın güzelliğini unutuyorsun.'' diye öğle zamanını övmeye başladı. Öğleden sonra buraya, balkona çıkıyorlar, kamış koltuklara uzanıyorlardı. Sıcaklık çoğalmış fakat aşağıda deniz hala serin. Denizin sesinde öyle bir davet müziği çalıyordu ki, insan kendisini yeşil suların arasında zannediyordu. Rahatlık bu serinliğin, bu yarı sıcaklığın arasında yavaş yavaş öyle bir dereceye geliyordu ki, yarı uykuda, yarı uyanık süzülüp gidiyorlardı. Bu böyle 2 saat sürüyordu. Sonra gezmeye çıkıyorlardı. Akşam gezmesine. Bir arabaya atlayınca büyük dereye doğru. Sonra gece. İstanbul'un en hoş, en süslü, en sakin geceleri. Işığa gerek duymaksızın, göğün denize yansıyan bütün nurları o kadar şen bir ışık rahatlığı oluşturuyordu ki, o gölgenin içine gömülmüş, yarı ölü kalıyorlardı. O zaman denizin, gökyüzünün, karşıki kırların anlatılmaz güzellikleri vardı. Süreyya uzanmış, sadece ellerini kullanarak, bazense konudan konuya geçmek için biraz durarak, kelime kelime anlattıkça Necip sessizlik içinde dinliyordu. Sonunda Süreyya, ''İşte hayatımız'' dedi. ''Yemin ederim ki hiç bu kadar mutlu olduğumu bilmiyorum.'' O sırada Suat'ın sesini işittiler. ''Şükretmeli, şükretmeli'' diyordu. Süreyya yattığı yerden kımıldanarak, ''Sen şükredeceğine buraya bak'' dedi. Eliyle Necip'i göstererek. ''Akşama gidiyormuş.'' Suat şaşkınlık içinde, ''Mümkün değil, şaka yapıyorsun.'' diyordu. Süreyya inandırmaya çalışıyordu, sonra gülerek. İşte bir haber ki Suat'ın bütün düşüncelerini yıktı. O kim bilir yeni ev kadını sıfatıyla ne hazırlıklarda bulunmuştu. Suat, Necip'le uğraşırken bu söz üzerine dönüp bir kaşını yukarı kaldırarak tehdit eden bir edayla. Susmak ne iyi şey, dedi. Öbür tarafta Necip bile üzüntüyle kalamayacağını tekrarlıyordu. Süreyya gülerek. Bu kadar ısrar, dedi. Sonra göz kırparak ekledi. İleri gitmeyelim, kim bilir, Beyoğlu bu. Sonunda Suat, bugün gidip yarın kesinlikle gelmek şartıyla razı olacağını söyledi. Süreyya, o öyle ya, bahar bitiyor, dedi. Kendileri Beykoz Çayırı'na gitmek istedikleri halde şimdiye kadar onun gelmesini beklemişlerdi. Necip, çarşambadan önce gelemeyeceğini söylüyor, onlar üsteliyordu. Sonunda çarşambaya karar kıldılar. Süreyya hizmetçinin gölgesini görünce, ''Yemek mi?'' dedi. ''Koşalım, koşalım, yemekler darılmasın.'' Suat, bu evin tek kusurunun yemek için aşağı kata kadar inmek olduğunu söyleyerek iniyordu. Süreyya önden giderken, ''Sen babanı bir daha kandırarak birkaç yüz lira vurabilirsen, o zaman istediğimiz gibi bir ev sahibi oluruz.'' diyor. Buna hepsi birden gülüyordu. Yemek odasına girdikleri zaman Süreyya hemen yerine oturup havlusunu açarak ''Aman çabuk çabuk, yemekler ağzımıza layık, bizim afiyet yememiz için hazır bekliyorlar. Baksanıza, saat 5'e gelmiş, dedi. Suat, her zaman kaçta yiyoruz, diye sordu Süreyya gülerek. Evet, ne demek istediğiniz belli. Yani demek istiyorsunuz ki, biz her gün aynı saatlerde yemek yiyoruz. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Allah bu çalışıp çabalamamızın hakkını verir inşallah. Yalnız dilerim ki bu merak son bir bunalıma değişmesin. O kadınlığı yok mu, tek bunalımı bu. Doktorlara yeni bir hastalık daha. Suat kırgın bir bakışla, birikiyor ama, dedi. Süreyya hem yemek alıyor hem de Necip'e bakarak sözlerine devam ediyordu. Ne, bunalım mı? Suat başını sallayarak, hayır, suçlar, haksızlıklar, dedi. Necip, omlet şahane, diyordu. Süreyya gülerek, aşçıya kalsa bize yemek haram olacak. Bereket versin küçük hanıma. O kendini yoruyor ama kocacığına, yine kocasına diyecektik. Yine olmadı. Süreyya'ya, Süreyya'ya, dedi. Suat Necip'e bakarak, bunalıma girmemek için sabırdan başka çare yoktur değil mi Necip Bey? Rica ederim siz evlenince böyle huysuz bir koca olmamaya çalışınız, yoksa... Süreyya hala alay ederek, yoksa ne olacak, diye sordu. Suat tereddütle, yoksa karınızı mutlu etmemiş olursunuz. Süreyya, diyordu, o kadarcık mı? Ben de önemli bir şey olur sanıyordum. Necip de benim kadar bilir ki, evlilikte hanımlar erkekleri solda sıfır bırakır. Asıl akıl ermeyen bir şey varsa, o da bu kadar dikkatli olmanıza rağmen, etlerin pişirilirken nasıl simsiyah edildikleridir. Suat gülümseyerek, madem ki kocaların mutluluğu gerekli, veriniz onu ben yiyeyim, zavallı kadınlar. Necip, tam tersine, zavallı erkekler. Suat Hanım, bir kadının ne olduğunu anlayanlar için asıl zavallı olan erkeklerdir. Kadın olmayınca erkek hayatının ne kadar kuru, yağmursuz, tesellisiz, siyah bir çöl olduğunu bilseniz. Bunu çoğunlukla erkekler de biliyorlar da sonradan unutuyorlar. Bir kadının bir erkek hayatına sadece varlığıyla nasıl şiir kattığını ve canlılık verdiğini, ruhu ortadan kaldırdığımızı düşünsek bile, yalnız vücut içinde nasıl büyük bir koruyucu olduğunu bilseniz. Biraz önce bana buradaki hayatınızı anlatıyordunuz. Sizin her saati geçirmek için değişik mutluluk bahaneleri bulmanızı, küçük eğlenceler yaratmanızı anlatırken ben 24 saatlik hayatımın nasıl bir cehennem olduğunu, sonsuz tükenmez zamanlar yaşadığımı, ilerlemeyen, sürüklenemeyen bir hayat olduğunu düşünüyordum. Sadece şunu söyleyebilirim ki, ölecek derecede bunalıyorum. Suat ve Süreyya suskunlaşmış onu dinliyorlardı. Bilmelisiniz ki Beyoğlu hayatının, hatta eğlence mevsiminde bile nasıl bunaltıcı, nasıl ezici bir hali vardır. Önce binbir renkli bir hayat görünür. Hiçbiri birbirine benzemeyen yüzleri var gibi gelir insana. Aslında o kadar monoton, o kadar ruhsuzdur ki, aman yarabbi, görünen yüzler o kadar aynıdır ki. Gizli saklısı olmayan her şeyin ortalıkta yaşandığı, samimiyetsiz, hiçbir zorluğu olmayan, kolaycı, yüzeysel ve sade taklitten oluşan bir hayat. Her tanıdığın, görüştüğün insanla müthiş bir rekabet, mücadele, bir düşmanlık. Hiçbir eli dostça sıkamazsın ki, mümkün olsa seni çukura itmeyeceğine emin olamazsın. Hiçbir ses işitmezsin ki seni kalleşçe, alayla anmasın. Tanıdıklarından hiçbirinin seni çekiştirmeyeceğinden asla emin olamazsın. İki yüzlülük, alay, kendini beğenmek, bencillik. Bu aç kurdun elinde bütün yüzler morarmış, bütün gözler bunalmış. Herkesin başarısı öbürlerinin ayakları altında ezilmesiyle ortaya çıkacakmış gibi bir çekememezlik, bir kin. Kimse kimseyi beğenmez. Üstünden başından tutunuz da konuştuğu Fransızcaya kadar her şey alay için bir sebeptir. Zaten hep sahtekarlıktan ibaret olan bu palyaço yüzünde göz dudağı, dudak çeneye güler. İğrenç bir şey özetle. Süreyya lokmasını hazırlamakla uğraşıyor. Bununla beraber reddedemezsiniz ki kadınları bir şahanedir, dedi. Evet, genellikle kaldırımlardan geçerken mağaza bebekleri gibi görünce. Beyoğlu tiyatrosunun gezgin aktrisleri. Hepsi öyledir. Kendi hayatlarını oyuncular gibi unutmuşlardır. Onların ruhlarını arayacağınıza kutup keşfine çıksanız daha iyi olur. Bilir misin, şahane kadınlar hangileridir? temiz ruhlular. Sana gerçekten söylüyorum Süreyya. Suad'ının kıymetini bil. Süreyya yarı kızarmış Suad'a yan bakıyordu. İkisi arasında derin bir bakışma oldu. Sofradan kalktığı zaman Necip kendi kendine, "Ah, herkes böyle olsa, herkes mutlu olsa," dedi. Başka bir yerde olsaydı şu güzel isteği pek alaycı bulurdu. Fakat bu mutluluk ve samimiyet içinde bütün eğilimleri ve alışkanlıkları kayboluyor, zalim, hain, kötü hayatını unutuyor. Hiddet ve korkusunu unutarak değişiyor. Bambaşka iyi bir adam oluyor ve sonra bunu fark ederek şaşırıyordu. Ah insanlar, şu insan kalbi. 100.000 manalı bir düğüm. İçinden çıkmak mümkün değil, diyordu. Acaba kötülük gibi iyilik de bulaşıcı mı, diye düşündü. Tekrar balkona çıkıp da köşelerde bulunan yeşilliklerin altındaki uzun sandalyelerden birine otururlarken Süreyya, "Aman Suat gelmeden bir sigara tellendirelim," diyerek kutusunu verdi. Henüz sigaralarını yakmışlardı ki Suat göründü. Balkona çıkmayarak kapıdan, "Dehşet, dehşet, yine mi duman, yine mi?" diyordu. O zaman tütünden konu açıldı. Sigara Suat'ın en sevmediği şeydi. Süreyya savunmak istiyordu. Necip dedi ki, "Yok, Süreyya, sigara inatlaşılacak kadar önemli bir şey değil. Bana öyle geliyor ki, evli olsam ve tütünüm şikayet sebebi olsa..." Süreyya garip bir bakışla, "Galiba sen yine bir şey yumurtlayacaksın Necip." Necip gülümseyerek sözünü bitirdi. "Elimden sigarayı, cebimden paketi, kendimden de bu pis adeti kovsam." Süreyya zevkle sigarasından bir nefes daha çekerek ağır ağır dumanlarını savuruyordu. "Ne güzel düşünce, yalnız bir eksiği var ki uygulanması mümkün değil. Azıcık fedakarlığa razı olmayınca hiçbir şeyin yürümesi mümkün değildir." Suat korkarak, "Yok, ben fedakarlık derecesine çıkan şeylerden bahsetmiyorum," diyordu. Ve piyano konusu geçinceye kadar hep bağdan, bağdakilerden konuştular. Bu oldukça neşeli bir konuşma oldu. İki laftan birinde Fatin'le beyefendi ortaya çıkıyor, Hacer'in sesi işitiliyordu. Sonra Necip Suat'a piyano çalması için rica etti. "Demin Süreyya anlatırken özendiğim bu mutluluğa erişmeyi çok istiyorum. Lütfen benim de ömrüme bir gün katın," diye rica etti. Suat yarı naz, yarı sızlanmayla uzun süredir piyanosundan uzak durduğunu, hala barışamadığını, notaların karmakarışık olduğunu söylüyordu. Sonunda piyanoya geçmek gerektiğini düşündü ve başına oturdu. İki erkek balkonda kalmışlar, salondan gelen piyanonun sesini dinliyorlardı. Süreyya, rüzgarın bir süre nazlanıp esmediği bu sıcaklık anını, her gün öğle vakitlerinde yaşanan bu bekleyişi, serinliğin bitip de her şeyin susadığı, küçük bir rüzgar kıpırtısının beklendiği zamanı hatırlatarak, "Görüyor musun?" diyordu. Bu saatlerde deniz sakin, durgun bir havuz hissini vererek, sıcak güneşin altında kurşun gibi yavaş, uzayıp gidiyordu. Sıcaklık rüzgarlı hava için titrek ve renkli görünüyordu. Rahatlık öyle bir dereceye gelmişti ki, gözleri ağırlaşmış, görüntüleri yalnız kirpiklerin arasından süzülen bir bakışla görüyorlardı. İçeriden bazen piyanonun damla damla koşuşan, bazen birbirine karışarak yavaş yavaş yükselen, sonra bir bir süzülerek ölen sesleri devam ettikçe, aklının üstünde bir tür sarhoşluk onu kaplamaya başladı. La Traviata'dan bir parçayla başlamıştı. Fakat Necip sonrasını hatırlamıyordu. Sesler kah billuri bir ahenkte dolaşarak, kah mateme sürükleyerek, kah heyecan ve canlılıkla yükselip yükselip sonra ümitsizlik ve korkuyla dökülerek devam ettikçe rüyası, hayali karanlıklara karıştı. Ne olan biteni fark edebiliyor ne de bir şeyler hissedebiliyordu. Sanki yaşamıyordu. Birdenbire saatin sesini işitti ve birdenbire uyanıverdi. Süreyya sandalyesine uzanmış, gözleri kapanmış, dalmıştı. Piyano hala ağır ağır, derin bir hüzünle inliyordu. Teşekkür etmek için içeri girdi. Suat onu görünce gülümseyerek, "Müziğime yazık oluyor değil mi?" dedi. Necip tam tersini anlamında başını sallıyordu. Çaldığı hava bittiği zaman Suat tekrar şikayet etti. Piyanonun önünde en iyi öğrendiği havaları bile artık şaşırdığını söylüyordu. "Hele notalar," diyordu. "Görseniz ne halde. İçinden çıkmak mümkün değil. Yaramaz çocukların kitapları gibi olmuş. Birçoğunu bulamadım. Karıştırıla karıştırıla birbirine girmiş. Bilmem bazıları da ötede mi kaldı, konakta mı? Necip notalara göz gezdiriyordu. Bunların çoğu ünlü Avrupalı müzisyenlerden fanteziler, potpurilerdi. Fakat o kadar harap bir halde, o kadar eksikti ki kendi kendine İstanbul'dan gelirken mutlaka birkaç yeni hava getirmeye karar verdi. O zaman aklına tekrar İstanbul'a geri döneceği geldi, saatine bakarak. "Oo, saat 8:30. Acaba vapur kaçtaydı?" dedi. Suat'ın şikayetle karışık bakışı önünde yarı kararsızlıkla "İnanın ki" diye başladı. Burada kalmaması gerektiğiyle ilgili sıraladığı bütün sebeplere inanmış görünen Suat, "Bari sizi Tarabya'ya kadar uğurlayalım" dedi. Sonra bağırarak dışarıya seslendi. Cevap alamayınca sesini daha da yükselterek, "Bey, bey, uyuyor musun?" diyordu. Şimdi rüzgar çıkmış, balkonun bir tarafındaki tente çırpınarak patırdıyor. Denizden gelen ferahlatıcı, ona has koku ve akıma rüzgar da eklenince tente neşeli müzikler mırıldanmaya başlamıştı. Süreyya uyandığı zaman Suat'ın fikrini pek uygun bularak, "Ne iyi, ne iyi" dedi. Süreyya, Necip'in bu davranışının hainlikten başka bir şey olmadığını ileri sürüyor. "Şimdi kalk sen, daha sabahleyin sızlandığın o miskin, tozlu hayata gir" diyor. Sonra Suat'a göz kırparak, "Daha doğrusu akıl da ermez. Yemin edebilirim bu gece tam bir masumiyetle kız kardeşinde kalmak üzere kaçmıyorsan. O tuzlu Beyoğlu'nun örümcekli apartmanına, değil mi?" gibi şakalaşmalara dönüyordu. Necip Suat'ın yanında sıkılıyor, gözüyle işaretler ederek susturmaya uğraşıyordu. Suat, "Karar verildi, değil mi beyler?" dedi. 5 dakika izin isteyerek çekildi. Süreyya, elbisesini değiştirmek için 2 dakika izin aldı. Karı koca gittikleri zaman yalnız kalan Necip, sabahleyin o kadar çekiştirdiği Beyoğlu'nu şimdi ne kadar özlediğini düşünerek kendine şaşıyordu. O zaman samimiydi, şimdi de samimi olduğunu görüyordu. Kendini böyle birbirine çok ters düşünceler ve davranışlarda bulunup hepsine de samimi oluşu, onu cevabını bulamadığı bir bilmece gibi uğraştırır, 2 katlı değil, 100 katlı, bir kadın kalbi gibi birbiri içinde esrarengiz kutular olduğunu zannettirirdi. Önce Süreyya geldi. "Ben hazırım," dedi. Suat da hazırlanıp geldiği zaman yol tartışmasına başladılar. O büyük dereye kadar yürüyerek gidip oradan bir arabaya binmeyi teklif ediyordu. Süreyya çarşıdan geçmemek için sandalı tercih ediyordu. İkisinin de fikri bir parça da olsa kabul edildi. Sandallı büyük dere, oradan da araba tercih edildi. Yolda çayırdan geçerken Süreyya daha vapura zaman olduğundan bahsederek arabayı bentler yoluna yöneltti. İki tarafı ağaç ve çayır olan bu yoldan giderlerken onlara ulaşamayacak bir mutluluktan bahseder gibi çiftlik hayatından bahsetmeye başladı. Necip, "Ne olursa olsun öyle hayatlara gelemem. Bana hay, huy, gürültü, sersemlik lazımdır," diyordu. Süreyya o hayatı abartılarla överek, havadar, sakin geçecek bir çiftlik hayatı için bütün sahte gösterişleri feda edebileceğini garanti ediyordu. Necip Suat'ın Süreyya'ya nasıl baktığını dikkat edip, "Evet," dedi, "sizinle gelecek bir arkadaşınız olduktan sonra." O zaman Suat'ın gözleri o şefkatli bakışını kaybetmeksizin Necip'e döndü. Bu bakış o kadar derin, o kadar sıcak bir sevgiyle doluydu ki Necip ruhu eriyor sandı. Bir saniye kadar mutlu bir heyecanla titredi. "Evet, böyle bir bakışla insan dünyanın öbür ucuna gider," diye düşündü. Çöllere gider, dağlara gider. Onun şimdi terk etmek istemediği hayat bir çölden başka neydi? Gölgesiz, susuz, vahasız, hatta serapsız bir çöl. Evet, hatta serapsız. Bununla beraber bazen en önemsiz gülümsemeler, hatta kendine ait olmayan bakışlar bile ona şiirsel bir taşkınlık verir, canını feda etmek ihtiyacıyla inletirdi. Ah, bu eksiklik duygusu, insan değilim sanki, bir denklemim, diyordu. Ayrılırken Suat tekrar ediyor. "Çarşambaya değil mi, Necip Bey?" diye soruyor. Süreyya, "Erken gel de bentlere gidelim," diyordu. Sonra çarşamba günü akşam gelip, ertesi gün sabahleyin sebentlere gidilmeye karar verildi. Necip kalabalık içinde vapura girdiği zaman bir kenara geçip onları görebilmek için iskeleye baktı. Suat elinde küçük kırmızı şemsiyesi, sadece omuzları görünen siyah çarşafıyla arabanın içinde oturuyor. Süreyya ise o ince boyuyla arabaya yaslanmış Necip'e bakıyordu. O kadar mutlu, o kadar güzel görünüyorlardı ki, onların yanında duyduğu mutluluk ve kalp dinginliğinden onlardan ayrılınca yoksun kalmış olduğunu fark etti. O mutluluğu uzaktan görüp ne kadar da umursamaz davrandığını, ilgilenmediğini anlamış gibi boynu bükük, böyle ayrıldığına pişman oldu. Onların salladıkları ellere karşılık verirken budalalık ettim diye hayıflanıyordu. Onlar küçüle küçüle bir nokta kadar kalıncaysa pişmanlığın yerini sonsuz ümitsizliğin acımsı ama hafif keyif veren yakıcılığı kaplıyordu. Ardındansa yıkıcı bir iç sıkıntısı yerleşiyordu içine. Bu her yönüyle güzel geceye tercih ettiği Beyoğlu gecesini, buluşacağı kadını düşündüğünde geceyi miskin, kadını hayvan buluyor ama verdiği sözü unutmanın da hainlik olmayacağını düşünüyordu. İşte böyle diyordu. Kararsız, arzusuz, boş. Başını salladı ve bana evlen diyorlar diyerek güldü. Birbirlerine karşı ilk günlerin heyecanına ve rahatlığına benzeyen bir bağlılıkları vardı. Buraya geldiklerinden beri hayatları hep ferahlıkla, hep yeni isteklerle geçiyordu. Süreyya'nın çocukça sevinçleri, delilikleri oluyordu. Bu durum Sadık'ın kalp ateşinin okşanmaya muhtaç coşkularında büyük bir mutluluk yaratıyordu. Hayatlarını daha güzel ve düzenli hale getirmeye uğraştığı için çok çalışarak yoruluyordu. Sıkıntısız, hüzünden kurtulmuş bir ömür düzenleyebilmek için bu kadar uğraştıktan sonra Süreyya'yı böyle yeniden canlı ve neşe dolu buldukça isteklerine eriştiğini ve uğraşılarının karşılığını gördüğü için mutlu oluyordu. İstiyordu ki evin içinde hiçbir şey Süreyya'yı mutsuz etmesin, sızlandırmasın. İlk günlerin hazırlıkları, alınması gerekenlerle meşguliyetler geçip ev düzeni oturduktan sonra artık birbirine benzeyen günler başladı. Fakat bu rutinlik bile bağda geçirdikleri günlere bakıldığında çok daha güzeldi. Hatta bunda da yeni evlenmiş bir karı kocanın sıcaklık ve neşesi vardı. Necip de bu hayatın bir başka neşe kaynağıydı. Yaşadıkları bu güzel günlerin yaşanmasında bir şekilde kendisi de yardımcı olduğu için orada bulunuşu hepsinin sevincini biraz daha artırıyor, keyiflerini tamamlıyordu. Onun gelişi sevinçle karşılanıyordu. Dönüşünü geciktirebilmek için tuhaf tuhaf sebepler yaratıyorlardı. Necip ilk gelişinden sonra kararlaştırdığı üzere çarşamba günü akşam vapuruyla geldi. Cuma günü sabahleyin dönmek şartıyla kalacağını söylüyordu. Karı koca bu iki günü büyük bir sevinçle kabul ettiler. Onlar daha Necip gelmeden geziler planlamışlardı zaten. Bentlere, Beykoz'a gitmek istiyorlardı. Suat, şimdi Bentler ne güzel olur diyor. Süreyya, hele Beykoz çayırı diye karşılık veriyordu. Sonunda üçünün de fikri ertesi sabah erkenden Bentler'e gitmekte birleşti. Erken kalkmak için erken yattılar. Ertesi gün uyandıklarında güneş karşıki tepelerin arkasından henüz çıkıyordu. Sabahın sessizliği dağılmamıştı. Geceden kapının önüne gelmesi tembih edilen arabalara binmişlerdi. Bu taptaze Mayıs sabahında Bentler gezisi üçüne de iliklerine işleyen bir şiir ve mutluluk sarhoşluğu verdi. Sabahın tazeliği, Mayıs'ın son günlerdeki huzurun yayılmasıyla yolun etrafındaki çayırların, bağların, henüz rüzgarsız fakat serin havadaki duruluğu içinde yayılmak için bir nefes bekleyen kokular arasında gittikleri yeşil gölgeler. Daha ilerledikçe ormanlar, büyük ağaçların birbirine sarılmış dalları, uzakta birikmiş gölgeleriyle yeşil bir karanlık halinde görülen koruların sineleri. Hep bu sessizlik, bu ıssızlık, bu parlak sakinlik içinde kaybolacaklarmış kuruntusunun verdiği korku duygusuyla büyük orman. Büyük ormanın sonundaki havuzlarsa, korkulu bir titreyişle hayata dönme, hayata yakınlaşma duygusunu ve isteğini veren tehlikeler hissettiriyordu. Ve sonunda geri dönüş. Öyle ki saat 5'te eve girdikleri zaman yeni açan günün o tertemiz havasını bile hissedemediler. Tek hissettikleri yorgunlukları ve bütün kuvvetiyle midelerine baskı yapan açlıklarıydı. Süreyya, yemek, yemek diye gürlüyordu. Yemek hazır, buyurun dedikleri zaman iki delikanlı da hızla yukarı çıktılar. Önde giden Süreyya odaya girince, vay, çilek diye bir sevinç narası attı. Sonra Suat'a dönerek, ''Bu nereden böyle?'' diye sordu. Suat gülümseyerek, Çileğini ye de tarlasını sorma demezler mi? Diyordu. Hoş bir çilek kokusu sofradaki çileklerin kokusunun üstünde uçuşuyordu. Necip dönerek, "Görüyorsun azizim, ne varsa kadınlarda var," dedi. Sonra havlusuyla ağzını siler gibi yaparak ekledi. Her şeyi bir sır yapmak inadı bile. Öğleden sonra ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Süreyya birdenbire, "Eyvah," dedi. Önceki gün bugün gelmesi için bir yelkenli istemişti. Çok sevdiği yelkenliyle gezmek için bir sandal kiralamak arzusunu çoktan tekrar ediyordu. Sandal şimdi modadan gelecekti. Beğenmezse geri gönderecekti. Onun için verdiği sözü unutmak istemiyordu. "İsterseniz siz gidin, ben beklerim," dedi. Onlar kabul etmediler. "O halde yarın sabah gideriz," diyordu. Necip döneceğini hatırlatıyordu. "Sen kalırsın, sen," diyor. Necip olmaz anlamında başını salladıkça Süreyya, "Öyleyse zorla," diye başlayarak onu nasıl bağlayacağını anlatıyordu. Yemekten sonraki zaman sandal konusuyla özellikle Süreyya'nın bekleyişiyle geçti. Uzun uzun yelkenden bahsederek zevklerini övüyordu. "Deniz köpükler içinde, rüzgar etrafta fişek gibi patlar, yelkenler çırpınır, sandal dalgalarının göğsüne sarhoş halde yaslanmış, uçmak da değil, yüzmek de değil, bir hal ki," diye bitiremiyor, sonra dürbünü gözüne koyup Paşabahçe koyuna doğru araştırıyordu. Necip, "Ama havasız kalmamak şart," dedi. Süreyya hüzünlü bir halde dürbünü bir sandalyeye bırakarak, "Oo, evet, rüzgarsız kaldı mı sandal ölmüş demektir. Hele güneş de olursa hiç çekilmez." Suat, "Ya akıntı?" diye sordu. Sonra Süreyya buranın rüzgarından, meltemlerinden bahsetti. Hem onun istediği bir sandaldı, kotra değildi. Sandalın kürekleri olduğundan sıkıya gelince yassa kürek, başka çare olamazdı. "Fakat kotrayla iş büsbütün başka olur," diyordu. Onunla insan deniz ortasında rüzgarsız kaldı mı suların keyfine uyar. Akıntı varsa çağnoz gibi yan yana akar. Yoksa güneşin cehennemi altında rüzgarı bekleyerek durur. Fakat burası öyle değildi. Burada rüzgar hiç eksiliyor muydu? Sonra eliyle rüzgarı göstererek, "Şu rüzgara bak," diyordu. Rüzgar Karadeniz'in bütün öfke ve tazeliğiyle tepelerden koparak saldırıyordu. "Bu havada sandal nasıl gelir kim bilir," dedi. Sonra akıntı burunlarını düşündü. Gülerek, "Vaktiyle," diyordu. Bir kere boğaz içini geçmek için 2 gün uğraştıklarını anlatıyordu. Sandal konusu sönen bir rüzgar gibi güçsüz cümlelerle sürüklenerek bitti. Süreyya'nın bekleyişi artık bir söz söylemeyerek dürbünün elden bırakmak derecelerine geldiği zaman Necip ile Suat arasında "Artık gelmeyecek," sözü başladı. Suat, "Eğer sandal gelmezse bey, elimizden kurtulamazsın," diyordu. Necip'le bir olarak onu ümitsizliğe düşürmek istediler. Sonra Suat Beykoz'dan konu açtı. Orası şimdi kim bilir ne güzeldi. Bu rüzgarda çayırları görmeliydi. "Bize şu fırsatı kaybettirdikten sonra," diyerek yarı şikayetli bir tavırla Necip'e bakıyordu. Sonra, "Canınız sıkılıyor Necip Bey," dedi. Öbürü gülümseyerek, "Galiba biraz," diye göz kırptı. "Biraz piyano çalalım mı?" Bu teklif tam bir minnetle kabul edildi. Onlar piyanoya geçtiler, Süreyya balkonda kaldı. Necip piyano sözü olur olmaz kendi kendine almak istediği notaları unuttuğunu hatırlayarak, "Eyvah," dedi. Fakat bu 2 günü o kadar sersem geçirmişti ki nota düşünmeye vakti kalmamıştı. Burada geçirdiği günlerin şöyle bir etkisi oluyordu ki, saygı duyduğu ve sevdiği bu insanlardan ayrılıp da Beyoğlu'na geçince, oradaki yaşama alışmak ve yaşamak onu harap ediyordu. Kendi kendine notaları gelecek sefere kesinlikle unutmamaya karar verdi. Görüyordu ki Verdi'nin birkaç operası Suat'ta yoktu. Ondan sonra yeni yapılmış 1-2 eserde doğal olarak bulunmuyordu. Olanlar arasında kullanılması mümkün olmayanlara da işaret koyup eklemek istiyordu. Suat piyanoda birkaç gam yaparak "Hangi havaları istiyorsunuz?" diyordu. Necip notaları karıştırarak gözden geçirirken, "Aman, romans olmasın," dedi. Sonra romansları neden sevmediğinin öyküsünü anlatmaya başladı. Elindeki kağıtların arasından bir şey ayırıp piyanonun önüne koydu. Suat, "Granvia," dedi. "Çok iyi," dediler birlikte. Granvia'yı ikisi de çok seviyorlardı. Necip, onda her şey var. Şuh, çevik, mahzun, mahmur, her duygu var, diyordu. Granvia'dan Faust'a geçtiler ve Granvia'nın valsinden sonra Faust'un valsini karşılaştırdılar. Arkasından askerler marşı geldi. Rigoletto marşı çalındı. Necip genelde öldürücü havaları tercih ediyordu. Necip, biraz daha ağlayalım diye Travian'ın notasını piyanonun önüne koydu. Bu kadar genç ölmek. Ah, belki parçaları çalındı. Necip, Verdi girdi mi iş değişir. Fakat sizde Verdi tamam değil, diyordu. Suat, bestekarların hayatını iyi bilmediği için onların hayatlarına dair sorular soruyordu. Acaba Necip bestekarları iyice tanıyor muydu? Necip bildiği bütün bilgileri Suat'a aktarıyordu. Öyle oldu ki beste ve name bilimlerine gelince susarak yalnız konuyu anlatmaya devam etti. İkisi şunda hemfikirdiler ki müzik kadar etkili hiçbir şey yoktur. Necip için ömrünün en tatlı zamanları yalnız çok mutlu olduğu anlar değil, müzikle sarhoş olduğu zamanlardı. Yani o kadar şiddetle duygulanıyordu ki diğer her şey ardında kalıyordu. Klasik müziği gerçekten anlamak için senelerce sürecek özel bir eğitime ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sonra pek çok ustadan bahsederek onları dinlediği halde gerçek anlamda anlayamadığı için üzüntülerini anlatıyordu. Balkona döndükleri zaman saat 10'a geliyordu. "Hani Kotra?" diye gülüşüyorlardı. Süreyya iyice canı sıkılmış gibi "Belli olmaz ki, belki gece gelir." diyordu. Suat, "Artık herhalde bizi evde daha fazla hapsedemez," dedi. "Evet, çıkalım," dediler. Bu sefer kavak yoluna geçmişlerdi. Süreyya dakikada bir arkasına bakıp deniz kıyılarını kontrolden geri kalmıyordu. Necip gülerek, "Sandala mı bakıyorsunuz?" diyor. Suat kırgınca, "Beykoz çayırına bakmaz ya," diye söyleniyordu. Necip, "Evet, yazık oldu, görmek isterdim," dedi. Süreyya öfkelendi. "İşte yarın gideceğiz acanım." Fakat Necip erkenden dönecekti. O andan itibaren hep bu konu konuşuldu. Süreyya ve Suat rica ediyorlar, yarın da kalması için ikna etmeye çalışıyorlardı. Ve o kadar içtendiler, o kadar samimiydiler ki Necip dayanamayarak kabul etti. Zaten İstanbul'a indiğinde yine bunalacak değil miydi? Sabahleyin uyandığında iskelede bir sandalla iki kişi gördü. Herifler şikayet ediyorlardı. Gece rüzgar kesildiği için Bebekten buraya kadar kürek çekerek geldiklerini söylüyorlardı. Bu beyaz kaplama, tahtalı, başı kıçı aynı bir sandaldı. Uzun bir seren üstünde büyük olduğu anlaşılan bir yelkenli vardı. Sandalın yelkenin temizliği Necip'in pek hoşuna gitti. Süreyya sandala deneme gezintisine çıkacağını, onun da kendisiyle birlikte gelmesini teklif edince Necip hemen kabul etti. İki delikanlı sandala bindiler. Rüzgar hafifçe esiyordu. Fakat sandal yine de iyi ilerliyordu. Tepelere doğru yükseldiler. Süreyya eski ustalığını göstermek için dümene geçmişti. Merakla, "Acaba dayanır mı?" diyordu. Kavaklara doğru geçtiler. Döndükleri zaman Süreyya memnundu. Necip, Süreyya ile sandalcıları pazarlıkta bırakıp Suat'ın yanına gitti. Suat, "Hava her zaman böyle olmuyor ki," diyerek çok dalga olduğu zaman binilemeyeceğinden bahsediyordu. Süreyya da geldi. "Yemek yiyelim de Beykoz'a sandalla gideriz," dedi. Sandalı kışa kadar kiralamıştı. Oturup hep beraber küçük bir bayrak dikmek için uğraştılar. Bu uğraşları arasında Süreyya havayı kolluyor, gittikçe artan rüzgara bakarak seviniyordu. Süreyya yemekten sonra balkona çıktıkları zaman rüzgarı o kadar uygun buldu ki, kararlaştırılan saatten önce çıkmak için Suat ve Necip'i ikna etmeye uğraştı. Fakat Suat da Necip saat 8'den önce çıkmamakta ısrar ettiler, küçük oyunlarla işi sonraya bırakmakta ısrarcıydılar. Sonunda Süreyya kaldı. Sandal 8'den önce hareket edemedi. Hareket saati geldiğinde Suat da onlarla beraber sandala bindiğinde "Oo, bayağı da büyükmüş," dedi.